105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Kentin ve kendimizin nabzını tutacağız. Önce kendimizle başlayalım. Herkes birbirinin nabzını tutarsa şehrimiz çok güzel olacak. Ne kadar güzel. 3 kişi olmamız çok büyük avantaj burada. Evet, yani mesela bir kişi olsa kendi insan kendi kendinin nabzını tutunca böyle bir garip olur. Yani şey yapamaz. Onu sadece mesela söylemek bir yersiz olur. Ama 3 kişi olmamızın böyle de bir avantajı var. Bugüne kadar hiç düşünmemiştim. Bir nabız çemberi kurabiliriz. Evet, yani. Nabız çemberi kurabiliriz ve aynı anda eş zamanlı olarak. Eş zamanlı nabız çemberlerinden bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğüç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Fatih Gülleyik ve yayın sorumlumuz Figen Andaş adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Hemen programın başında hatırlatalım. Program boyunca bize 444-2406 numaralı telefonumuzla beraber ve solo sohbetler @gmail.com adlı elektronik posta adresimizde ve Twitter'dan beraber ve solo kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, mesajlarınızı, düşüncelerinizi oradan gönderebilirsiniz diyelim ve gündeme geçelim. Evet Oktay. Ben bugün şunu fark ettim. Stüdyomuz biraz tenha. Dün 6 kişiydik ya burada. 3 çok değerli konuğumuz vardı. Bir kalabalıktı. Ben kalabalığı çok seviyorum. böyle durumlar. Ayrıca çok güzel oluyor. Güzel şenliyor. Hayır, gerçekten öyle. Bugün bir şey eksik gibi. Hemen bir günde alışmışım. Öyle bir durum hissediyorum şu anda ve şey. Nerede ya? Gürdan nerede? Ozan nerede? Özgür nerede? Böyle hemen alışır mı? Bir de dün stüdyodan çıktık. İlk kez gördüğümüz adamlardı yani. İlk kez tanıştık, evet. Ozan'la ve Özgür'le. Ha, ondan sonra şey, hani hiç aklıma gelmedi. Şu stüdyoda aynı saatlerde aynı mikrofona konuşurken bunu hissettim nedense. Aynı şekilde bugün ben şeye gittim. Hakan Burak'ın, ablamın oğlu, yeğenim, biliyorsunuz büyük yeğenim. Tabii ben artık o yeğenim noktasına geçti. Tabii geçti. Yeğen. 5. sınıfta kendisi. Ve bugün bahar şenlikleri vardı. Okulda. Okulda. İlkokulda. Ben de bugün kızı almaya giderken başka bir ilkokulda kermesimize hoş geldiniz diye bir yazı gördüm. Öyle bir şey işte. Ziraat Mühendisleri İlköğretim Okulu'nun bu Sancak özel Mahallesi tarafından. Özel bir öğretim okulu. Özel değil ama. özel olmadığı için rahat söyleyebiliriz falan. Ve oraya gittim. Gerçekten orası da mesela kalabalık bir yerdi. Orada da o kadar neşelendim ki. Yani böyle gencecik. Ufacık çocukları ama nasıl şov yeteneği olan çocuklar var ya, of bir sahne kurmuşlar, bir yarışma, kermes dolayısıyla düzenlenen bir yarışma, işte her şubeden bir ekip ya da bir kişi çıkıp... Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ront var mıydı? Ront yok, ront kaybolan değerimiz. Ront kaybolan değerimiz hakikaten. Bir Üsküdar'a giderken seyretme imkanın olmadı. Yok. Bir kermeste Üsküdar'a giderken yoksa... Ben o kermeste kermes kızlar dedim. Böyle peçeli erkekler feste böyle birbirlerinin etrafında bir rond yapmıyorlarsa ne anladım ben o kermesten. Sen dönen bir şey istiyorsan çok güzel döner vardı, döner standı. İşte döner standları geldi, kısır standları gitti. Yok, rondlar kısır da var. Kısır da var mı? Kısır hiçbir kısır zaman kaybolmayan değerimizdir. Yani kısır, bu kek. Bizim zamanımızda çok değişmiş ya. Bizim öyle eğlencelerimiz hakikaten yavandı. İşte böyle ben onu şey yaptım, onu hatırladım. Suluklar ters çevrilir, onlar darbuka olurdu. Öyle darbuka çalan bir çocuk vardı. Valla sulukla darbuka çalardı. Birisi de öyle çıkar, öyle bir şeye uyduruk bir mikrofonla. Sen de Matara'ya suluk mu diyorsun? Ne demin diyor? Suluk dediğine göre o kastettiği Matara'ysa evet. Su koyulan şeye suluk. Yok, mataradır ya. Ben de matara biraz diyorum. Daha askeri gibi. Bürge de suluk diyor. Suluk diye. Belki o da İzmir'de matara deniyordur yoğun olarak. Bilmiyorum ama. Ama siz matara daha havalı. Makara dersiniz. Ben hiç suluk diye bir şey, ben askerde duydum suluk diye bir şey. Askerde matara denir. Hayır yok. Askerde ben. Ben askerde öğrendim suluk. Suluk tarzı. Deyince böyle çok özür dilerim. Gerçi hiç ayıp bir kelime de değil de yalak gibi bir şey. Yani hani böyle sanki hayvanlara su koymak için hazırlanmış bir şey. Suluk. Suluğun nerede? Şişe de o zaman suluk oluyor. Hayır canım, suluk öyle taşınır. Evden getirilen suyu kullanmak için kullanılır. O zaman ona taşıma su desinler. Ya hayır, odur yani. O suluk diye geçerdi. Bence herkes mutlu. Suluğunu hazırladı mı? Ya o ikisi de kullanılır canım. Ay, suluk dünyanın en çirkin çağrışımlarını yapıyor işte. Sülükten efendim biraz daha önce daha bu rahatsızlığını dile kadar. Getirmiştin sen. Getirmiş miydin? Evet. Yapma o zaman. Biraz benim yanımda hassas ol bari. Git. Matara diyeyim o zaman. Suluk ama gerçekten şey bir ifade. Matara mı hazırladın? Sululuk der gibi bir şey geliyor. Sulu, yani bütün böyle çirkin anlamları var. Şey gibi, suluk müdürüm affedersin. Oldu. Müdürüm affedersin. Mesela daha... Ne kadar güzel müdürüm affedersin. Gözünüzde canlansın ve etkili olsun diye cümle içinde kullandım. O zaman şöyle söyleyeyim. Tam da cümle değildi gerçi ama. Beslenme çantamızda tayınımız ve mataralarımızla sırtımızda cepkenimiz ve umuda doğru yolculuğumuz devam ediyordu. Bence şey çok güzel. Ne derler? Tayın kelimesi çok güzel bir kelime. Tahin de mesela çok güzel bir şeydir. O yüzden ikisi de birbirini çağrıştırır. Mesela istediğin şeylerin üstüne pekmez döktüğün zaman ona tahin pekmez denir. Ne varsa artık. Mesela salam ekmek. Oktay sen en son ne zaman, çok özür dilerim, tahin pekmez yedin? O tahin mi? Biz hep tahin diye biliyoruz da tahin deyip duruyorlar. Ben onu tahın diyebilirim mesela. Konya'da tahın denir ona. Çünkü büyük sesli uyumuna da uyuyor. Bak mesela tahin hem söylenmesi zor hem büyük sesli uyumuna uymuyor. Yani aslında tahin. Biraz kibarlaştırmak için tahin dendiğini düşünüyorum ben onu zamanla. Ben tahin daha, diye biliyorum. Bizde tahin diye geçiyor. Tahin hatta daha hızlı. Türkçenin yazıldığı gibi okunmaması bazı durumlarda ortaya çıkıyor işte. Tahin mi? Tahin fahir mi gibi o zaman. Mesela asa mı? Asa mı? Bir dakika bakayım. Asa mı? Asa mı? Asa. Asa değil mi? Hala mı? Hala mı? Ama şimdi peki bu kraliyet asası mı denir? Asası mı denir? Asası. Bu kraliyet asası. Eskiden yani şu ağların Tinkerbell çizgi filmini seyrediyoruz da orada bir asa yapıyorlar. Ve şimdi çok da güzel bir dublaj. Hani uyduruk bir dublaj olsa tamam hataları olabilir, şey olabilir falan dersin ama çok güzel bir dublaj olduğundan de bir dublaj sanatçısı da bazı kelimelerin yani benim çok yanlış telaffuz ettiğim kelime var, onu biliyorum. O yüzden çok arkasında duramıyorum. Asadır onun doğrusu falan diyemiyorum. Ha, yok. Ya şey desinler, madem dublaj yapılacak Zopa diye çevirsinler. Hiçbir zaman problem olmaz. Yani Zopa diye kullanacak olurlarsa kraliyet Türkçenin... sopasını getirdiniz mi? Kraliyet sopası hazır efendim. Getirin bana zopamı mesela. Cümle içinde daha da güzel kullanılabilir. Zopa mesela yazıldığı gibi okunmadığını gösteren bir diğer şey. Yani kişiden kişiye göre değişebiliyor tabii Türkçe. Ama oralara gitmeye gerek yok canım. Türkçe işte gelecek zamanla biten her her şey kelime bir şekilde Türkçenin zaten yazıldığı gibi okunmayan bir dil olduğunu gösteriyor işte. Yani. Mesela olacak. Mesela okunacak. Okunacak diye söylüyorsun yani, okunacak ders. O yüzden zopaya efendim asaya gitmeye gerek yok. Ya şeyi söyleyecektim, Türkçedeki güzel kelimeler konusunu açtınız. Ne öyle bir konu mu var bilmiyorum, hayatımda ilk defa duydum böyle bir konuyu. Koşuruza gidelim. Biz Konya'da tahın diyerek bu kapıyı açarsın. Hayır nasıl? Sen evet. En güzel kelime tahin de, bak çok güzel bir kelime dedin sen. Hayır o tahin çok güzel suluk, suluktan buraya geçtik. Hayır, ben başka bir şey anlatıyordum. Kelime ben tahin diye kullandım. Yani beslenme çantamızda tahin. Fahir tarafını belli et. Bu Fahir adam dedi ki aa tahin de çok güzel dedi. Ben dedim ki tahin de çok güzel bir şeydir o yüzden. Sen de dedin ki en son tahin pekmez ne zaman yedin dedin sen bana. Ben onun üzerine o bir kere tahin pekmez değil tahın pekmezdir dedim. Twitter'da sorayım mı en son tahin pekmez ne zaman yedin? Hayır ben kaç yıl önce almışım ya, dolapta durup durur. Bir yiyeyim dedim. Durup durur mu? Hatta durduydu da de istersen tam olsun. Demincek söylediğim gibi... Durup dururken ya durup durur işte. Durup duru. Durup duruyordu işte. Da ne yani ne denir onun yerine? Duruyordu. Duruyormuştu. Duruyormuştu. Dolapta tahin pekmez duruyormuştu. Yazdın mı Twitter'a? Bir baktım. Şeysi geçeli, kullanma süresi geçeli. Bir buçuk sene olmuş. Hayır şimdi çok özür dilerim ama kullanma süresi. Senden bir şey rica edeceğim. Lütfen lütfen dolabında duran şeyleri uzun zaman önce hazırladığımız yeni köşemiz olan dolaplarda duranlarda bizlerle paylaş değil mi? Durup dururken olmasın. Dolaplarda duranlar. Durup duranlar. Evet sevgili gönül dostları. Yine bir yine bir çarşamba akşamında dolaplarda duranlarda yeni dolaplar açmak üzere sizlerle beraberiz. Evet. Dolabımızda durup duranlara şöyle bir göz atacak olursak tahin, pekmez ve bir adet hazır çorba. Hoşçakalın. Dolaplarımızda durup duranlar. Hazırlayan Fahir Öğünç. Çok güzeldi bence. Bence de çok güzeldi. Bu program Fahir harika, çok tutacak bir program bence. Tek bir eksiği var. Mesela ben bir dinleyen olarak telefonla katılmak isterdim bu programa. Yani mesela bizim evde de durup dolabımda çok uzun süredir durup duran şeyler var. Hadi onu, ama onları konuşalım o zaman. Onları şey yapamıyorum. Yani paylaşacak bir ortamı olmadı benim. Senin dolabımızda program durup duranlar mı? Yoksa genel tel dolaplar, efendime söyleyeyim gömme dolaplar ve ray dolaplarda durup duranlar mı? Ve gar dolaplar. Gar dolabımızda. Gar dolap mı, gardırop mu? Gardırop. Ufak dolaplarında. Mutfak dolaplarında buzdolabı dahil olmak üzere durup duranlar. Ben geçen bir temizlik yaptım bu şey sırasında, güve baskını sırasında 2 senelik noodle çıktı. Son kullanma tarihi geçmiş. Ama hala onu, ilk günkü tazeliğini koruyordu. Onu güveler getirmiş olabilir mi dolabına? Çünkü 2 senelik noodle'ı görmemen nasıl oluyor ben ya anlamıyorum. Aksesuar olarak galiba kullandığıma karar verdim. Çünkü en son evde ne zaman noodle piştiğini bilmiyorum ama bir ara have you ever? Yes, peki. I have. Yes, I have, of course. Ona rağmen bilmiyorsun. Ya bunu. Hayır, bir ara böyle bir birinden bir tarif almıştım, noodle tarifi. O aralar wok tavamla beraber noodle yapıyordum. Çok zevkliydi. Bence wok noodle'ın toplandığı yerdir. Ya ben böyle bir şey yapsam, birkaç yayın kuruluşunda tanıtım olarak girer mi? Wok tava reklamı. Bence wok noodle'ın hasatı olarak ya toplandı. Ya şu wok tava da bizim piyasaya niye bu kadar havalı girdi onu da bilmiyorum. Çünkü bizim saç dediğimiz şey zaten wok tava. Evet. Aynı şey yani. O wok kavurma çok çirkin. Saç kavurma ne güzel bence. Saç üstelik wok'tan daha da havalı. Ya bir de herkes mecburmuş gibi. Çünkü devlet şart mı koştu ona? Herkes evinde bir tane wok tava bulunduracak diye. Çukur. Herkesin evinde bir wok tava var. Çukur olması saçtan daha havalı hale getiren şey. Üzgünüm. Bence bana göre saç daha makbul. Saç da çukur. Çukur. Ama vök tava daha şey canım. Daha böyle daha da daha büyüyor. Ke uygun. Evet yani, ama saçın da ters çevrilip üstünde yufka pişirilme özelliği var. Buna ne diyeceksiniz? Bir daha yufka der misin? Yufka. Teşekkürler. Ya ben şimdi İngiltere'de rehberlik yaptığım şeyler. İngiltere'de rençverlik yaptığım dönemlerde. Rençverlik yaptığım dönemlerde o zamanlar tabii Lord baskısı almış yürümüş. Ben de bütün köylüleri rençver olarak topladım. Gidelim şu Sherwood ormanına. Gelene geçene sıkalım dedim okları. Ondan sonra adım. Atilla abi çıktı mı orada? Kim Atilla abi? Sherwood. Ormanın. Atilla abi çıktı mı? Fahir bu tip esprilerin için bir indirim alıyorsan yap. Çünkü bir biz anlıyoruz bir de Atilla abi anlıyor. Bu tipe sen öyle san. Yani gerçekten ben şimdi sen öyle. Hayır san. Şey olarak bir indirim yapabilecek kişi olarak diyorum. Evet, tabii canım Sherwood Ormanı'nda Robin Hood'un sözü doğru, geçer. Doğru. Ben evet. Böyle şimdi rehberim zaten yaşım küçük kimse beni takmıyor. Bir de milleti toplamaya çalışıyorum. Artık havaalanına gideceğiz. 5 dakika kalmış bizim otelden havaalanına gitmeye. Bir yolculardan biri geldi, bir hanımefendi. Wok tavalarda %50 diye böyle otelin lobisinde bir çığlık attı. O insanlar. Türkçe. Evet tabii canım. Yani bizim gruptan birisi. Bir bağır, bir çığlık attı. Wok tava, bir koştu millet wok tavaları. Çünkü herhalde o İngiltere'de kanunları da ben bilmiyorum ilk gidişim. Büyük ihtimalle çıkışta wok tavayı göstermeyenleri MI6 dövüyor diye düşündüm. Bir millet wok tavaların peşinde koşmaya başladı. Ben o zamanlar wok tavanın ne olduğunu bilmiyordum. Ve sen, o zaman sence wok sadece bir wok sadece bir hazar zamanıydı. Otobüse binmeyi geciktiren bir unsurdu. Vallahi o zamanlar Türkiye'de demek ki wok tava yokmuş yıllarca. Ya çok eksikliğini çektik. Şimdi ben de sende var mı Oktay? Wok tava. Var tabii canım, olmaz. Ege sizde zaten var. Bizde var. Ben eşime almıştım. Hediye olarak wok tava almıştım. Var mı ya bizde? Bir dakika. İstersen hemen Didem'le bir bağlantı kuralım. Sen ona sorarsın. Diyeceğimcim bizde wok var mıydı diye. Vardı galiba, vardı. Her evde vardır canım. Herkesin muhakkak bir wok tavası olması lazım. Ama ne kadar sürede bir kullanılıyor? Yani. İşte noodle da o dönemlerden. İşte ben dedim hazır şöyle noodle, wok tava. Tam kendimi Japon Çin mutfağına bir vereyim. Uzak Doğu mutfağının şeyi olayım diye. Ondan sonra işte o dönem bir iki tane noodle baktım. Çok da bir esprisi yok noodle'ın. Yumurta sevmediğime karar verdim. O da yumurtasız hiçbir şeye benzemiyor. En sonunda işte üzerinden kaç sene geçmiş işte. Bir de biçimsiz, sapı uzun, kendi büyük. İçine başka şey koysan sallanıyor. Kapağı var. Kapağı kendinden büyük. Nasıl bir tasarımsa onun ayrı dolabının olması gerekiyor falan. Nasıl ya kapağı kendinden büyük? Evet. Benimkinin kapağı yok. Ne yapacağız şimdi? Kapaksız vibe mı aldın sen? Kapaksız. Wok tavanın kapağı Olur mu ya? Olur tabii. Onun içinde mesela yani yaptığım fıttırı fıttırı attırman makarnanı ondan sonra kapatıyorsunuz şey beklemesin diye veya onun içinde patlatıyorsunuz. Ben bu arada çok güzel kullanırım onu. Mısır patlangıçlığında mı kullanıyorsun? Yok şeyde. Mısır patlangıcı için de uygun bir şey değil ki canım. Bu evet kadar. Tencere var onun için güzel. Onun... Bir kere ya, düz olması ya lazım benim, mısır. Niye mısır patlattığımı düşünüyorsun? E mısır tabanı? Dedin. E mısır kim dedi mısırı? Ben dedim galiba. Yani şey demek zorundayım. İlkokul yıllarından sonra ilk kez. Kendi diyen kendi olur. Yani o tavanı ne yapıyorsun hakikaten... sen onda onu söyle. Yani işte genelde aslında. Ben içine yakında çiçek dikeceğim çünkü. Mısır mı? Mısır mı patlatıyorsun? Ne zaman dendi mısır? Mısır patlattım ben. Bu oktavada mısır patlatan her çılgın Türk edin. Yakalandı. Evet patlattım. İşte çoluğum çocuğum için patlattım. Bak böyle dediğinde ya onun bir kere şey. Mesela sen yani kullanmayı biliyor musun doğru bir şekilde? Doğru mesela. Noodle yapmayı biliyor musun? Doğru noodle Hı-hı. yaparım. Doğru noodle için ilk başta wok tavayı güzelce şarj etmek lazım. Nasıl doğru noodle ne şey olabilir? Yani bu ben... daha doğrusu Çin mutfağının inceliği har ateş bol yağ. Ondan sonra vereceksin bol yağ diye canım. Adamlarda kızartma öyle kızartma. Yani böyle bol yağ dökeceksin çünkü orada her şeyi aşama aşama pişirip ondan sonra karıştırma usulüne göre yapılıyor. Hemen bir şey yapmıyorsun işte biberler, havuç. İşte onun hepsini kabak havuç. Havuç mesela. Havuç mı? Kabak mı? Çok özür dilerim. Bir araya girebilir miyim? Havuç mesela. Türkçenin yine yazıldığı gibi okunmadığını bir göstergesi. Buyurun devam edin. Havuç yazılır. Havuç okunur. Havuç okunur doğru. Murat Gürdal Akkoç şöyle mesaj göndermiş. Wok tavada en güzel şey olur. Hani çikolatalı, içi kremalı demiş. O ne o ya? Ne o ya? Ha şey diyor. Ya böyle tamam anladım. Ne demiş? Çikolatalı içi ne demiş? Ya, kremalı. Çikolatalı sufle. Hayır sufle şey değil ya. Diyor, çikolatalı noodle diyor. Hayır noodle değil ya çikolatalı noodle. Böyle tek parça oluyor da tabakta gelir böyle küçüğü olur büyüğü olur. İki, ne? Mekik mi? Mekik değil ya. Mekik diplomasisi mi? Değil değil diploması hiç değil. Şey böyle bir. Alman pastası. Üstlük, hah Alman pastası gibi de. Alman pastası değil ya. Üstü böyle kakaolu olur milföylü, da. Milföylü, milföylü. Milföy değil. Milföy mi? Arası böyle yok. Arasında böyle krema olur. Altında finger kağıt, mi? Kağıt finger mi? Altında, finger kedi dili mi? Değil, kedi dili. Buldum buldum. Altında buldum. Tamam ya şey diyorsun sen. Olur. Muffin, muffin. Muffin değil ya, muffin değil. Rokoko mu? Rokoko değil. Böyle şey olur ya, üzerinde bazen böyle Antep fıstığının şeyi gibi böyle bir baklava süs mı? Olsun diye. Ha baklava ya. İki saattir. Baklava işte evet. Yo burada ekler demiş. Ekler. Tamam. Orada hakikaten onun incelikleri var. Bir kere fındık yağı kullanacaksın. Fındık yağı mı? Hı-hı. Hayatta fındığı yerim. Fındık sen yağının... bugün Meral teyzeyle konuştun değil mi? Yok ben Vogue ilk geldiğinde o çok havalıydı. Paketi maketi falan. Çok güzeldi. Ben dedim dünyada bir şeyde ustalaşacaksam bu Vogue tavada ustalaşacağım. Evet. İyi bir seçim. Ondan sonra Çin mutfağıyla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. 2-2,5 dakika sürdü araştırmalar. Neyle karşılaştın Ege? Bir kere karşılaştığın zorlukları anlat. Fındık yağını tercih etmemizin sebebi fındık yağı yüksek ateşte de yanmayan bir yağ. Mesela çok zeytinyağı yanar. Nazik yağlar. Fındık yağı biraz daha evet, yüksek ısıyı kaldırıyor. Tadı nasıl fındık yağının? Yani bir sarımsak girince işin içine soğan girdikten sonra tadım adı bir şeye kalmıyor. Yani o yemeklere karışıyor. Bol dökeceksin. Ondan sonra fış diye sarımsakları ilk önce bir kokusunu bıraksın diye orada fat fat fat fat diye döndüreceksin. Ayır sarımsakları o sarımsaklı yağ bu sefer at biberle çat çat. Sen İtalyan mutfağıyla için mutfağını şey yapmışsın. Harmanlamışsın. Niye? Öyle har vurup harman savurduğum dönemden. Yani büyük tavada işte harman zamanı dedikleri o işte. İtalyan mutfağı. Çünkü o sarımsak atı hep öyle yapıyorlar ya. Çok havalı bir şeymiş aslında. Onlardan çok şeyler öğreniyorum. Onlar dediğin işte o televizyon İtalyanlardan mı? İtalyanlardan işte sarımsağı bugüne kadar soymak bir problemdi ya. Evet. Böyle adamlar ne gösterdiler? Bıçağı üstüne koyuyorsun kalın bıçağı. Tepesine yumruğu basıyorsun. Ondan sonra o bir orada diye bir ses çıkarıyor. Onu hemen kabukları ayrışıyor. Hiç böyle dokunmuyor. Ucundan tutuyorsun ve tiril tiril. Geride kalan ceset sarımsak diyeyim ben ona. Onu alıyorsun yağ atıyorsun. O zaten patlamış da olduğu için çok güzel veriyor. Hemen tadını veriyor. Yoksa onu soymaya çalışmak normal sarımsağı gerçekten sıkıntı. Niye o senin de plastik hortumlar yok mu? Plastik hortum mu? Dünyanın en güzel aleti. Ben yani asla plastik hortum sokmuyorum. Hortumdan kesilmiş bir alet var. Ben sadece ahşap. Sarımsağı onu bir ucuna koyuyorsun sonra elinle rulo rulo rulo yapıyorsun ve bir taraftan soyulmuş sarımsak çıkıyor. Gerçekten de özel aletlerden biri. Ama ne kadar güzel. Kabuğuyla atıyorlar sarımsağı. Onu da gördünüz mü hiç? O közde. O gaz yapar. Kabuğuyla sarımsak gaz yapar. Yani közle gaz arasında ince bir çizgi vardır, onu da söyleyeyim. İnce çizgi değil, iki harf sayıyor o ince çizgiye fair. Mesela o şeyi, adamı o kadar eleştirdim. Jamie Oliver'ı mı? Jamie Oliver'ı dünyada eleştiren bir tek sen varsın. Hiç eleştirmiyorum. Ben bundan sonra Fahir'i eleştirilerinde yalnız bırakmayabilirim. Ama ben vazgeçtim diye bitirecek. Hayır, şeyde vazgeçtim. Ege. Sen de düzgün yerde destekle. Ellerini güzel yıkadıysan arkadaş, tırnakların da bakımlıysa hakikaten adam tekniği biliyor. Limon, şimdi o limonu sıkmak problemdir ya. Hı hı. Ya bir avucunu açıyorsun şöyle. Avucuna faşır faşır faşır sıkıyorsun. Çekirdekler avucunda, sular salatanın içinde. Hop şöyle bir süzdür. Yallah at gitsin çekirdekleri. Ne oldu? Salatayı karıştırmak... Elin zaten limonlu. Limonlu. Elinle karıştır. Salatayı karıştırmak derttir ya. Adam, ben de diyordum elle karıştırılan salatayı en güzel karıştırma metodu olmuş. Alttan alıyorsun istediğin gibi. Hiçbir aparatı elin gibi kullanamazsın. Yani ben mesela ekmekte çok başarılıyımdır ya, ekmeği adeta bir süper bir cisim gibi şey. Salatayı da ekmekle karıştırdığını biliyorum. Yemin ediyorum çok güzel oluyor. Hakikaten bir de lezzet hakikaten geliyor. Hakikaten benim ismim çıkmış ekmeği çok yiyor, ekmektir bilmem nedir diye. Sen, biz hakikaten Fahir çok büyük ekmek kullanıyorsun sen. Onu elin kadar olması şart mı yemek için ekmeği? O duruma göre canım. Ben Fahir bir kere... Pilavı falan da ekmekle şey yaptığını hatırlıyorum ben. Yerim. Çorbada mesela. Çorbada da büyük büyük parça ekmek kullanıyorsun. Benim iki yani ekmek anım var. Birinde başrolde sen varsın. Birinde Fahir var. Bir tanesi... Kızartmaya. Kızartma yağına. Daha kızarmamışken. Daha doğrusu yok, patatesler kızarmamışken. Kızarmıştı. Ocak üstünde kızaran yağ ekmek banılması. Kızarmıştı. Yine bir Oktay Demirci hikayesi. Yenmiş bitmiş karpuzun suyuna ekmek batırılması. Of çok güzel. Ama beni insanlıktan soğutan şey Fahir'in kuru fasulye yemesi. Böyle bir ekmek düşün. Avucun. Yani normal bir dilim ekmek. Nasıldır ekmek? Yassı bir şey ya. Yani uzun işte dikdörtgen biçiminde. Onu alıp avucunda sıkıp bir sopa haline getiriyor. Ondan sonra yemeğe sadece onun ucunu değdirip kıvırarak kıvırarak ağzına dilim dilim. Böyle baktım, böyle elimde kaşıktı. Bir taraftan da korsan selam. Çok güzel. Sen ne zaman en sopa haline? Çünkü genel, bu anlattığın bir kuru fasulye yeme yöntemi değil. Genelde ekmekle yemek yeme yöntemi. Ya ben, yani bu sadece kuru fasulyeye özgü bir şey değil bu Fahir. Eğer Fahir kuru fasulyeyi böyle yiyorsa başka bir yemeği de böyle yiyor. Başka bir şey yani nasıl yediğimi sen düşün. Çorbayı ben biliyorum nasıl yediğini Fahir. Çorbayı falan nasıl yediğini biliyorum. Sevdiğim bir şey olunca ben ses çıkarıyormuşum. Ses çıkarıyormuşsun denir. Mussum. Yani şey haberin hakikaten yoksa mussun denir. Ha hakikaten o beğenimi iletmek için falan diye böyle hakikaten. Mutfağınızda gereksiz neler duruyor? Bir gün alırız, ay bunu ben çok severim falan diye aldığınız raflarda, dolapların köşelerinde, buzdolabının raflarında neler bekliyor? Hala gözünüzün içine bakıyor, kullan beni diye sorduk. Telefonumuz 0312 alan koduyla 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler@gmail.com. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bu arada gelen cevaplar var. Bahar Akçura. Babamın kan yapar diye getirdiği 3 adet pekmez, kuru erik, bazı bakliyat ve bitki çayları. Seçilerden. Hint usulü acılı turşu var durup duran. Aa onu bana verse ya. Paketlerce hazır aşure, sütlaç ve muhallebi var bir de. Hüseyin Yaman bir senedir... Bir hamilelik dönemi mi geçirmiş hanımefendi? Ya o şey oluyor. Twitter'da öyle hemen sorulmuyor Fahim. Yani teknolojisi uygun değil bu senin sorularına. Hüseyin Yaman. Bir senedir annemin gönderdiği reçel ve salça duruyor. Bir gün elbet onlar da yenecek diye. Ben bir kere şimdi markette dolaşırken orada bir tane kız vardı. Hani promosyon ekipleri oluyor ya. Hı-hı. Bana bir arabaşı çorbası diye bir şey. Yani başka bir şey de hiç duymadı. Harbut çorbası bir şey. İçirdi böyle küçük bir şeydi. Kasede. Şimdi öncelikle promosyon ekipleri konusunda sizi tebrik ediyorum. Çünkü ekiplerin hakkını vererek anlatıyorsunuz. Ve arabaşı çorbasını gündeme getirdiğiniz için tebrik ediyorum. Buyurun. O kız bana o küçük şeyden içirdi. Harput çorbasından mı? Harput mu? Harnut mu? Bir şey. Harnut yok, pekmez oluyor. Harput, harput da değil. Harput şey, çayı var. Bilmediğim bir kelime çorbası. Ben de içtim, bir güzel geldi. Ondan sonra ben zaten bu hazır küçük çorbalar... bardaklarda veriyorlar değil mi? Böyle küçük. Üstünde işte markanın falan yazdı. Promosyon kasesi dediğimiz. Bir bayıldım. Ondan sonra baktım bilmediğim bir dolu çorba. 30 poşet çorba aldım ben. Ve o kadar büyük oluyormuş ki incecik kağıt gibi zannediyorsun ya. 30 poşet çorbadan bir tanesini bile içmedim bu arada. Hatice Hanımlar falan her hafta ondan içe içe bitirmişler. Aa, iyi tüketilmiş. Ben yine öyle dolapta şey olmasın diye dolaba koydum ben bunları. Güveler çorba sevmez diye. Yine onların da tabii bir sürü çorba attım ya. Semra Toprak hattımızdaymış. Semra Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz hanımefendi yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun Semra Hanım. Kaç yaşındasınız? Önce onu bir alalım. Vallahi çok yaşındayım ya. Ben sizin Semra teyzenizim ama siz beni hatırlıyorsunuz. Hatırladık Semra teyzeciğim. Biz hatırladık da dinleyicilerimiz de hatırlasınlar. Hatırladınız mı? Hani hatırlamaz mıyız ya? Nasıl yapıyorduk beraber? Onu beceremedik gerçi ama artık sizden yiyeceğiz bir şekilde. İnşallah. Şimdi Semra ben Hanım. Sizi niye aradım? Heh. O bir tane içinizde Fahir de değil mi? Durup duru dedi ya. Vallahi ben Tireliyim çocuklar, İzmirli. Zaten enginarda olmasını da size Tire usulü anlatmıştım. Bu durup duru diyen memleketlimle bir konuşayım dedim. Ya yani aslında ben Semra teyzeciğim aslen Adanalıyım ama demek ki bizim şimdi baba tarafı anne tarafı da bir tarafı oraya dayanır. Ege'ye mi dayanıyor? Ege'ye dayanır. Tamam çocuğum bizim orada derler durup duru filan. Ne anlamda kullanılıyor? Orada duruyor anlamında orada değil mi? Orada duruyor. Mesela hasta yatıyor, yatıp duru. Ha, her şeyin sonuna yani her şeyde kullanılır. Koydu. Yatıyor. Yani şu anda yatıyor, yatmaya devam ediyor. Yatıp duru hasta yazık mesela. Yani Semra nasıl? Amanin hasta yatıp duru. Evet, dolapta neler durup duru? Çok şeyler durup duru. Ben durup duru konuşmak için aradım. Ama İstediğiniz şimdi zaman beni gönderebilirsiniz. Yok Semra. Estağfurullah canım. Sen güzel sohbet ediyoruz. Semra Hanım, sizin mahir olduğunuzu biliyoruz bu mutfakta. O yüzden sizin mutfakta bir şeyin öyle durup duru olmayacağını düşünüyoruz. Evet. Her şey durup duru. Çöp eve döndü. Aa, olur mu sen? Kullanmıyor musun canım? Mesela wok var. Ben bilmiyorum. Kullanmıyorum durup duru. Ne durup duruyor mesela Semra teyze? Bakırlar mesela, büyüklerini verdim attım ama bakır sahanlar bir şeyler tireden gelme hiç gereği yok durup duruyor. Yani her şey aslında şu sırada ikinci defa şeyi okuyorum ben, bir kitap, şimdi belki reklam olmasın yazar filan söylemiş. Olur mu canım, kitabın reklamı olsun Semra olsun. Hanım. Tamam canım, o zaman şöyle yapayım, ev çöp ev olmaya başladığı için evet. Ara sıra kitaplardan başlarız biz oğlumla işte atmaya. Evet. Aslında benim oğlum da yani tanıyabilirsiniz, bilmiyorum, Armağan Ekici benim oğlum, neyse önemli değil. O atı abi çıkarmaya başlarız. Geçen gün kitaplardan başlayayım dedim. Evet. Yani çok uzak kaldığım iki kitabı aldım elime. Bu Orada Kimse Yok mu serisinden Alev Alatlı'nın işte Yaşasın Ölüm ve onun devamı olan şu anda Vallah Kurda Yedirdim Beni olabilir, ikincisi hatırlamıyorum. Peki. Şimdi birinci kitabı 93'te bir arkadaşım hediye etmiş. Yani ithaf yazısında öyle bir güzel bir şey yazmış ki bana, şimdi övünmeyeyim söylemeyeyim burada. Söyleyin Semra teyzeciğim, niye söylemiyorsunuz? Aşk Teşekkür olsun. Ederim. Ya ne güzel, kendi reklamımı da yapıyorum. Alev Alatlı'nınkini yaptıktan sonra. Hayata ve insanlara akıl ve gönül gözüyle bakan arkadaşıma yazmış. Ay ne kadar güzelmiş. Çok yani güzel. Şimdi bu kitabı nasıl atarsınız? Zaten kitaptan başlamasanız daha iyi olurmuş yani. Atmak yerine yeniden okumaya başladım. İyi yaptınız. Birinci okumalarda yani demek ki ya unutulmuş ya görememişiz. Şeyden şu anda geldiğim yerde bir verdiği konferansta romanın kahramanı, ki tabii onu insan okurken Alev Hanım'la özdeşleştiriyor, şeyden söz ediyor. Homo economicus olmaktan, siz de ekonomist olduğunuza göre meslektaşız. Yani işte ekonomik insan, hani kıt kaynakların en güzel şekilde değerlendiren ihtiyaçları karşılamak üzere de diyor ki, biz Türk insanı, yani getirdiğimiz alışkanlıklarımız, geleneklerimiz, genlerimizde olan bir şey, homo economicus değiliz, olamayız diyor. Ve olmadıkça da diyor, yani biz batılılara ulaşamayız. İşte Roma hukukundan bir şey bahsediyor. Orada kullan at olayı varmış. Bu evet. Diyor bizde yoktur. İşte biriktiririz. İkincisi ekonomik olarak belirli bir düzeye, kendimize yetecek, kendimizi mutlu edecek düzeye geldiğimizde de daha bir aşama yapayım, işte istifleyeyim falan, bu bizde yoktur diyor. En zenginimiz mesela diyor kendi mahalli şeyiyle konuşur. Yani halktan olmayı ister, bu böyleyiz diyor. Hakikaten demek ki biz homo economicus olmadığımızdan kullanmadığımız bir sürü şey var elimizin altında. Ben ama tam anlamadım Semra Hanım. Yani şimdi kullanıp attıkça homo economicus'a evet, daha ya, çok mu yaklaşıyoruz? Tüketim ekonomisi tabii yani. Kullan at ki yenisini al, sana satalım. Biz kullan atçı değiliz. Değiliz aslında tam olarak. Değiliz yani, diyor. Değiliz diyor zaten. Değiliz. Tamam değiliz. Evet. Değiliz diyor. Yani bu ekonomideki tarif edilen insan tipi değiliz diyor. Ha evet tamam. Şimdi olamadıkça tamam. Da diyor Batı ekonomisi, Batı ile Batı'nın sömürüsüyle baş edemeyiz diyor. Evet yani tam bir tüketim toplumu olmadıktan sonra o anlayışta o büyümeyi getirmiyor. Bir de ekonomik çıkarcı insan olmadıkça, homo economicus olmadıkça, yani ekonomi insanı işte olmadıkça. Peki efendim. Çok teşekkür diyor. Ederiz Semra Hanım. Başka var mı? Şimdi bakırları saydınız, kitaplar. Şimdi ben kullanmadım. El blender'ı. El blender'ı. Ne yapıyorsunuz el blender'ı kullanacağınız yerde Semra teyze? Yani el blender'ına hiç ihtiyaç duymuyorum. Ben galiba fazla yemek mi yapmıyorum kendime artık? Bu anneler günü hediyesi falan mı geldi yoksa size? Yok kendim aldım. Kendiniz aldım. Ay koca koca blender'ı çıkaracağım şık diye ya, bunu kullanırım. Mercesiyle. Mercimek çorbası yapıyor musunuz Semra teyze? Efendim? Mercimek çorbası. Mercimek çorbası ara sıra yapıyorum. O zaman mı kullanayım? El blender'ı en çok ben orada kullanılır diye biliyorum. Ben onu öyle taneli taneli yiyorum. Ha taneli taneli. Taneli taneli. Tamam bir daha sefere bak güzel ne güzel akıl verdiniz. Estağfurullah haddimiz değil ama yani o el blender'ının en kolay kullanılabileceği yer mercimek çorbasıdır. Çok güzel. Veya onun ucuna bir pervane takın şimdi havalar sıcak televizyon karşısında efil efil. Ha ya da öyle bir şey yapabilirsiniz. Ben diyorum ya kullanmadığımız her şeyi almış. O zaman ben el blender'ını belki o amaçla almışımdır da sonra aklıma gelmiyor demek ki. Buzdolabının üstünde duruyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Semra Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Armağan Bey'e de selamlar söylüyoruz. Teşekkür ederim. Bir sonraki kitabınızda yine bekliyoruz sizi yayınımıza. Ne okuduğunuzu anlatın bile bize böyle. Oo teşekkür ederim. Armağan Amsterdam'da yaşıyor. Öyle mi? Peki selamlarımızı da iletelim. Evlenecek mi bu arada Semra teyze? Bu ara gelmeyecek. Ha. Geçenlerde Likya yürüyüşüne geldi gitti. Hayır yok evlenecek mi diyorum orada. Evli 14 senelik evli. 14 senelik yani evli. Ben bu adam biraz şeyde yani medyada neyse boş ver. Onun da reklamını bir dahaki sefere yaparsınız Semra teyze. Siz girin arayın Google'dan. Ben buldum zaten Armağan Ekici'nin sayfasını. Buldun mu? Hı-hı, evet. O sayfayı çok severim ben. Blog sayfasını buldum. Oldu. Peki buradan takip edeceğiz artık. Hepimizin... Yalnız enginarları Ege kaptı gibi bir durum olmadı herhalde o buldu diye sayfayı. Yok canım üçünüz biri gelirsiniz. Tamam oh be. Çok öpüyorum. Sağolunuz efendim hoşçakalın. Sürekli sabah akşam sizinleyim. Çok teşekkür ederiz sürekli efendim. Dinliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınlar, teşekkürler. Şimdi Semra Hanım'ın söylediği şey kullanılmayan eşya ayrı. Evet. Yani, o hepimizin acısı. Yani bir kere kullanılacak bir şey bizde maalesef öyle bir şey var. Komşudan isteme alışkanlığımızı unuttuk mudur nedir? İşte herkesin evinde bir matkap var benim tanıdığım. Bir insan hayatı boyunca kaç defa duvar delebilir, şey yapabilir yani hobi amaçlı yazıyor ya. Mesela benim matkabımın kutusunda. Benim öyle bir hobim yok. Nasıl herkesin evinde matkap var ya? Matkapsız ev görmedim ben. Bizim çevremizde bir tek bizde var. Herkes bizden istiyor. Bende yok. Ne kadar güzel. Matkabı birisi alır, çevredekiler onu alır ve bozarlar. Ve o yüzden de herkes kendi matkabını alma yoluna gider. O zaman ben sana hediye buldum. Ama söylemeyeceğim ne oldu? Matkap ucu. Çünkü matkabı alıyorlar. Bak matkap sahibi olarak sıkıntıların. Matkabı alıyorlar. Ucu mesela kırık geliyor. Mesela ahşap ucuyla duvar deliyorlar. Bilinçsiz matkap kullanımına hayır diyorum. Yani kullanılmayan eşyayı başka bir gün yaparız gene de kullanılmayan gıda malzemelerine. O çok insana daha veriyor. Bana daha büyük acı veriyor. Çünkü mesela şimdi Semra Hanım bahsetti ya şeyden. Ne derler? Bakır tavalardan. Evet. Bakır tava antika değeri bile olur ya, ilerleyen zamanda. Ama evet. İşte noodle dediğin şey bir ay sonra kurtlanma ihtimali alametleri var. Gibi. Aktan Ay doğmuş hattımızdaymış onu da bir kulak verelim. Aktan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederiz Aktan Bey. Hemen saymaya başlayayım mutfakta neler oluyor? Nerede neler oluyor? Mutfakta neler oluyor? Neler birikti bugüne kadar? Mutfakta bir şey birikmiyor ya. Biz taze alıyoruz. Buzlukta bile çok tutmuyoruz. En güzeli taze yemek. Çocuklar da var. Onlara buzluktan bir şey yemek yedirmek istemiyoruz. Bakliyatta işte kavanozlarla duruyor. 1 kilo, 2 kilo. Fazla bir hareket yok yani. Durumumuz iyi diyorsunuz. Ne mutlu size. Yani. Ben size başka bir şey anlatacağım ya. Buyurun. Irak'tan döndüm ben. Evet. Irak'tan izlenimlerimi anlatacaktım kısaca. Başka bir gün anlatsanız, şimdi çok tatlı bir konu yakaladık, buna bir devam edelim. Irak uzun uzun dinlemek isteriz başka bir zaman, olur mu? Peki, nasıl isterseniz. Peki, çok teşekkürler, hoş geldiniz tekrar Aktan Bey. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Peki, gitmemizi tavsiye eder misiniz? Irak böyle turistik bir yer, değeri var mı? Irak konusunu kapatalım dediniz, şimdi tekrar yok yok çalışayım. Sadece bunu bir söyleyeyim. Tek cümleyle evet veya hayır diyebilirsiniz yani bunu. Yani evet veya hayır denmez ki. Irak koskoca bir ülke ya. Muhakkak bir görmemiz gerekir mi? Bir cümleye sığdırılır mı? Yani Irak bir de üçe bölünmüş bir durumda pratik olarak. Kuzey tamam. Irak. Kuzey Irak, Güney Irak ve Irak. Belki. Peki o zaman evet, hayır, muhakkak belki gitmek gerektiğini anlıyoruz. Üçe evet bölündüyse demek ki şart. Doğru. Çok teşekkürler Aktan Bey. Başka zaman bekliyoruz sizi. İyi akşamlar diliyoruz. Biz Irak konusunu açarız tekrar zaten. Hiç merak etmeyin. Lafı hiç ummadığınız bir şekilde Irak'a getireceğiz. Merak etmeyin. Şimdi ben Semra teyzenin söylediği şeyde o çok hızlı geçti orasını ama konunun. O bakır kaplara gerçekten çok özendim. Bakır kaplar teorisi. Bakır çalayı. Keşke tutunabileceğim bir dal olsaydı stüdyomuzda. Bir dal yeterdi bana. Yalnız beni şey taşımasına gerek yok. Onları. Hopper, ben şu şiirle sana cevap vermek istiyorum. Evet. O zaman Özdemir Asaf'tan mı? Şiir köşemizden. Arada Atilla Özdemiroğlu'ndan mı? Yok be, eski bir halk şiiri. Fonumuzu hazırlayayım da. Çünkü fonla değer kazanacak bu şiir. Fon bu. Bizim bilgisayar potumuzu tekrar açabilir miyiz? Kısılan potu az önce. Plak kanalını diye rica edelim. Yayınları ben o arada bileşik kaplar teorisini anlatayım mı size? Yok, şu anda hazırız galiba. Hazır mıyız? Abe baba, niye verdin beni kalaycıya? Kap kalaylamıyor da, yama yapıyor vay vay. Kap kalaylamıyor da, yama yapıyor vay vay. Teşekkürler. Bu arada yani bakır ama konusunu kalaysız açmak olmayacaktı diye bu eski halk türküsünden bir kupleyi sana şey olarak çok verdim. Teşekkür ederim ve şiir olarak. Dikkat ettin bilmiyorum ama dakikalarca ayakta alkışlandı bu şiirin. Evet, şu anda da bir o kadar da dışarıda alkışlanıyor. Evet, sesleri ufak ufak olsa da duyuluyor. Geliyor evet. Şimdi o bakır kaplar mesela gerçekten benim çok özendiğim bir şey. Onların atılmaması beni hiç rahatsız etmez evde. Atılır mı canım bakır kap? Ama mesela şey beni çok rahatsız ediyor. Dolabı açtığımız zaman onu atamıyorsun da bir hardal var bizde. Çok uzun zamandır duran hardal. Bozulmuyor da hardal. Aynı şekilde şey nar ekşisi. Kısır dışında başka kullanabildiğimiz yer yok nar ekşisi. Salata. Salatada kullanacaksın. Sevmedim. Hadi salata üstünde. Ekşi bir şey o da. Limon kullan. Limon nar istiyor sacanın. Nar ye. Dinleyicilerimize ekşi istiyorsa limon sık. Bir daha hatırlatalım sorumuzu. Mutfağınıza zamanında bir özenip aldığınız gıdalar atılamayan, bazıları da uzun ömürlü oluyor onlar. Evet. Yani kısa ömürlü olanın şöyle bir şeyi var. Alıyorsun. Tüh bunu da aldık ziyan oldu diye atıyorsun ve gözünün önünden kayboluyor ama çok uzun ömürlü şeyler var. Ve her seferinde ya bunu o dönem ne tip hislerle almıştık falan diye bakıp kapatıyorsun. Bunları soruyoruz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki beraber kullanıcı isminiz de beraber ve solo. Ben ama akıllandım mesela bak son saman pazarı macerasında Pelin az daha kiraz sapı alıyordu. Aldırmadım. Üstelik de 1 liraydı. Kiraz sapı mı? Kiraz sapı satıyorlar. Arkadaş kiraz sapı satılır mı ya? Ne yapacağım ben o kiraz sapı? Boş mu? Yani ucunda kiraz yok mu? Yok canım. Sadece ne yapılıyormuş? Işte çok iyi. Muhakkak çok iyi çok geliyordu. Iyi geliyor. Bir şeye çok iyi geliyor da onun ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğim yani. Ben daha çabuk bozulan gıdaların daha lezzetli gıdalar olduğunu düşünüyorum. Yani o şey teorisi de var ya. Birleşik kaplar teorisi. O teori de var. Bir ikinci teori daha var. Böyle işte bir takım şeyler bir takım gıdalar bozulmasın diye işte içine birçok koruyucu kimyasal madde evet katılıyor. İşte o da aslında besinin hem değerini işte yok ediyor hem de tadını da değiştiriyor diye. o uç noktası bu söylenen açıklama. Ama biraz da mesela hardal bitmiyor, bozulmuyor da yarım kutu hardal var. Ben onu ne yapacağım? Sezar onu atamam salata. Da ben. Her akşam düzenli olarak Sezar salata tüketin. İnanır mısınız? Sezar salata ya da sevginiz artar. Hardalı olan benim. Sezar salata senin anlayışına göre hardalsız olmazsa olmazsa olmaz. O zaman ben Sezar salata sevmiyorum. Çünkü hardallı bir şey sevmiyorum. Neden? Ama şeyin içine kaynayıp gidiyor. Yoğurt, mayonez, hardal, efendime söyleyeyim limon suyu, zeytinyağı falan. Onun içerisinde kaynıyor gidiyor o hardal. İnanır mısın Oktay? Biz bir hardal aldık bir zamanlar. Yani, Dijon hardal mı? Dijon hardal değil. Daha, Dijon değil. Daha Dijon, pahalı. Dijon. Daha pahalı bir daha hardal. Daha pahalı bir hardal yok dünya üzerinde. Üstünde bıyıklı bir adam olan bir hardal i̇şte, var. İşte Bay Dijon. O da mı Dijon? Yok. Muammer Dijon. Dijon hardal daha şey de bu kalite. Taneli falan. Ha taneli acı. Biliyorum keskin. Ben o bıyıklı adamı tanıyorum. O kadar pahalı ki. Yani şey gibi hani böyle Sultan Vahdettin giderken bir miktar hardal kalmış sarayda. Sanki o poşetin oraya piyasaya sürülse o kadar pahalı olur. Yani tarihi hardal falan diye. Onu aldık. Ondan sonra bürge gene et yememe dönemine girdi. Öyle olunca orada hardal bana bakmaya başladı. Bıyıklı bıyıklı bakıyor. Ne oldu dünya kadar para verdiniz diye. Ben de bıyıklıyı görünce geçen gün işte böyle bir köftenin yanına o hardaldan koyun diyor. Çünkü bunu kaşık kaşık benim bitirmem lazım bir şekilde. Evde ziyan olunmamasını sağlayan nefer benim. Çünkü çocuğa yediremezsin yani ne hardalı ne günü geçmiş yemekleri. O yüzden hepsini ben yiyorum. O hardal yani bir insanın damak tadına bu kadar aykırı bir şey olabilir i̇şte, mi? Evet ya. Yemeğin yanında naylon olsa gene onun naylonun bile tadını ben daha şeyimdir yani. Çok keskin bütün her şeyi bitiren şey değil mi hardal? Bir genzini açıyor, ha, ruhunu kasıyor. Bir garip bir şey. Bu arada kiraz sapıyla ilgili dinleyicilerimizin hassasiyeti var. Hemen onu dile getirelim. Göyçe Hanım şey demiş. Kiraz sapını kaynatıp içerseniz zayıflatacağını iddia ederler. Zamanında ben çok içtim. Tadı iğrenç diyor. Aynı zamanda Murat Yurdal Akkoç'ta detoks olayı var. Diyetlere veriyorlar kiraz sapını demiş. Ya arkadaş kiraz mevsiminde ben sapına bilire ne bileyim onun hem kirazını yerim sapını da ayrı bir şey yaparım ya. Bilireye kiraz sapısı şu kadarcık poşet Oktay. Şu kadarcık poşette de kuru kuru kiraz sapları ve kurutulmuş. Yani bir şey bir çaba sarf edilmiş mi bir kiraz takım yendikten sonra yok yoksa sadece torbaya mı atmış? Vallahi o geldi ağzından aklıma. Çıksa iyi kulaklarını küpe yapıp ondan sonra da onları sana satıyorlar. Tabii canım ağızlarında düğüm bazıları düğümlüydü zaten oradan işkillendi. Artık okul müdürleri bu tip sorunlarla ilgilenmiyor çünkü benim ilkokul yıllarımda ortaokul yıllarımda turşu suyu içmeyin diye bağıran okul müdürümüz vardı. Şimdi yok öyle şeyler. Kiraz sapı almayın. Kulaklarından çıkıyor bilmem ne. Pis ya adamlar falan. Ya biz suyu içerdik. Niye biz böyle bir şey yapardık? Çünkü o zamanlar bakkala girdiğinde çocuğa satılan bir şey yoktu. Şimdi çocuğun cebinde 3 kuruş harçlığı varsa bakkalda... Yok o... ya biz üniversitede şey diye arkadaşlarla... Üniversitede konuşuyor. İçiliyor muydu? Şimdi yok. Tabii canım içiliyor. Şey biz Bursa'da içtik en son. Sadece turşu satıyor. Turşucu. Bir dükkan. Tamam işte Sakarya'da girdik. Da vardı ya. İnanılmaz bir şey. Gerçekten bir coşku yaşıyor insan. Bir de kalabalık giriyorsun. İşte cam bardaklar mesela plastik olmaması da çok büyük bir şey etki getiriyor, etki veriyor insana. Böyle bir gerçekten çok büyük lezzet alarak çıkmıştık yani. Çok niye yok bilmiyorum. Şu anda Sakarya'daki o turşucu duruyor mu? Onu bilmiyorum. Duruyor olması lazım. Turşucular duruyor canım. Şey dediğimizi hatırlıyorum. Hadi gidelim de bir turşu suyu içelim diyor. Koca koca kazık kadar adamlar. Çok güzel bir şey. Sokağa geliyordu ya evet, turşucu. Evet. Torbanın içine abi acı da koyacağız diye böyle ben torbanın mı? Torba, naylon torbanın naylon torbanın pipetle diye. O sahte turşucuymuş o ya. Öyle nasıl turşucu olmaz ki. Nasıl Oktay'cım bardak turşucu? Adam ne yapsın o zaman bu şey bardaklar o kadar yaygın değil. Adam sokakta 20 tane çocuğa birden veriyordu. Doldurup veriyordu. Pipetle içiyorsun. Işte bizim okulun önüne gelen turşucu cam bardakla getirirdi. 10-15 tane cam bardağı vardı. O bir tane şey yapılan musluklar var ya ne denir böyle 20'lik mavi olur musluğu olur böyle seyyar. Niye beni bir tarafları böyle çekmeye çalışıyorsun? O olurdu tezgahın üstünde. Musluklu onunla yıkar bidon. Yıkar. Evet musluklu bidon. Onunla yıkar her yıkar. Her kullanıl. Onunla yıkar yıkar tekrar verirdi. Cam bardakta olur ya öyle olur mu şey? Cam bardak biraz lüksmüş sizinki. Plastik bardak. Oğlum. Oktay biz sizin gibi böyle lüks yerlerde yaşamadık. Biz yokluklar ve zorluklar içerisinde plastik esas poşetlerden esas pipetle plastik çekerek pipet de vermezdi bizim plastik işte poşet şey canım. Plastik poşet esas şey. Daha pahalıya satan adam. Esas cam bardakta veren adam daha ucuz. Zaten sen o turşucunun bir görseydin hiç öyle lüks bir tüketim malzemesi olmadığını zaten hemen anlaşılıyordu. Müdür de ondan bağırıyordu zaten. turşu suyunu... Ben size çocuklar turşu suyu içmeyin demiyorum ama lüks turşusu vardır lütfen. Lüks turşuları. Öyle bir şey var lüks ya. Lüks turşuları, turşuda lider marka. Ben bugün müdürün lüks konuşmasını turşuları duydum mesela. Şeyde Hakan Buran okulunda müdür bir konuşma yaptı. Sert evet mi? Yani bağırıp çağırıyorlar mı? Hayır, hiç öyle turşu suyu içmeyin falan yok. Dışarıda mısır satılıyor, şey satılıyor. Aa dedim, ne kadar güzel ya. Öğrenciler o şeylerden, demirlerin arasından mısır alıyorlar. Okulun içinde bir şey var falan. Bizim müdür olsa mesela ilkokuldaki şey derdi ki, mısır almayın. İşte turşu suyu içmeyin. Turşucu böyle yapıyor. Pazartesi burası, günleri mi? Burasını kaşıyor. Ondan sonra işte şeyini turşunun içine sokuyor elini falan diye böyle ayrıntı da vererek. Gerçekten mısırcı midemiz bulanıyor. Kafayı yani yıkıyormuş zaten o sıcak suyla. Sas tas döküp böyle yıkıyormuş. Yorucu bir günü daha geride bıraktık diyor. Bütün mısırları sattıktan sonra o kazana giriyormuş, dökülüyormuş, iki tas dökülüyormuş. Ne pis mısırcılar vardı ya. Pis mısırcılarımız. Bu arada şimdi gelen mesajlara bakmaya devam edelim. Doğan Bey. Süt mısır. Doğaç Bey. Galiba kaçırdık. Doğaç Akgün. Şöyle yazmış. Abi tam anlamıyla bomboş gereksiz kahvaltılıklar var. Babaanneme yemek yemeye gidiyorum şimdi de. Nasıl gereksiz kahvaltılık? Ha, şey, reçellik, ballık, işte zeytin falan mı? Yok böyle... kahvaltılık dediğin malzeme mi, kap mı? Ambalaj denilen çok güzel bir şey var ya. Ha. Ona ahududu reçeli diyorsun. Oo, ceviz reçeli falan filan diye alıyorsun. Ondan sonra ceviz reçeli olarak duruyor dolabı. Evet. Bence orada dinleyicimizin söylediği kap kap. Kahvaltılık boş kaplar dedi, teorisi. Boş kap. Mustafa Can Bey. Mustafa Can Bey eve... katı meyve sıkacağı alınmıştı. Her gün ilginç meyve suları içeceğiz. Sadece iki kere kullanılıp bırakıldı diyor. Zeynep Taykan. Eski sevgilim sever diye aldığım turşu duruyor. Ayrılalı 1,5 yıl oldu, düşünün artık. Bahar Hanım. Hardalı kesinlikle daha önce tarif ettiğim hindi tarifinde kullanılabilir. Evet ya, doğru söylüyor Bahar Hanım. Bak hatırlıyorum ben onu. Sana söylemiş zaten. Evet. Oktay bu tarifte kullanabilir. Kiraz sapı zayıflamak için diye bilgiyi vermiş. Hardal ama bak şimdi Fahir'in salata sosu olarak kullanıldığında biz de zamanında böyle bir değişik bir enginar yapmıştık. Onun içinde hardal bir şeylerle karışınca zeytinyağıyla limonla falan filan biraz güzel oluyor. Güzel oluyor. Fark edilmediği için mi şükür, yok, yok, şükür mü ediyoruz yani? Şey oluyor Oktay. Evet Ege, şükrediyoruz de. Fark edilmediği için de bunu onu yani. Onu soruyorum sana yani. Söyler misin? Hani fark edilmediği Kaan için. Kaan Özbeyoğlu. İlginç soslar. Doğru. Daha önce de bu Kaan Özbeyoğlu'nun bizim evden yazdığını söylemiştim değil mi? Başka bir konuyla ilgili olarak. Bizim evden derken? Yani gene evde duran gereksiz eşyalar konusunda mı? Evet, Kaan aynı. Aynı. Evet. Buzdolabımızdan yazıyor şu anda. İlginç soslar. Çirkin elma. Hazır limon suyu. Kötü hazır çorba. Hem bayat hem çirkin kuru yemiş. Ya hepsinin üzerine bir konuşmak lazım. Şimdi hızlı hızlı liste saydın, alışveriş listesi gibi. Şimdi hazır çirkin soslar dediğin ne mesela, bir anlat. Çirkin makarna soslar dediğin satılıyor. Makarna sos. Ya bunlar hep aslında bu başımıza gelenler, yani tüm dinleyicilerimiz için geçerli bu. Süpermarket alışverişiyle ilgili. Ha. Sen bakkaldan ne istediğini bilerek alışveriş yaptığında yanına çirkin sos alarak çıkmazsın yani. Süpermarkette orada et aldığında peynirli et sosu diye oraya koyuyor şimdi. Eti mesela orada kasap reyonda keserken sen sağa sola bakınıyorsun. Orada ne bileyim işte bir şeyler duruyor. Aa sos mu diye sen beklerken onu da alıyorsun bir şekilde. İlginç soslar öyle giriyor. Makarna, salata sosları. Makarna sosları da öyle kabus bir şey var. Ben şey diye düşünüyorum. Yani şimdi sos yapmak, esas makarnayı güzel yapan şey sosu ya. Hani kendinde 3-5 tane tarif biliyorsun. Ya bunun dışında da biz de bir falanlı filanlı bir sos yapayım diyorsun. Onu da yapacak şeyin yok. İçine ıbıdık gıbıdık 50 tane şey giriyor. Hazır bunu alayım diyorsun. Getiriyorlar artık. Ve de, Oktay'cığım devasa fiyatları satılıyor. Bir makarna sosu 5 lira. 5 lira da makarna yağına verdin. Bir makarna oluyor mu sana 10 lira? Öyle facia bir durum. Ve o kadar iğrenç tatları var ki. İnanılmaz yani. Kötü değil mi? Ben çok kötü. Alırken özendim. Sonra gerçekçi bir şekilde, bir de bunun sebebi galiba aç karnına alışveriş yapmak. Aç karnına alışveriş yaptığın zaman bir süpermarkette her şey o anda hazırlanmış şekilde sofrada gözünde hayal ediliyor ve çok çirkin alışverişlerle çıkıyorsun. O sosu gördüğün zaman soslu bir makarna gözünde canlanıyor. Sonra evde mesela ciddi ciddi bir makarna yapmaya kalktığında o sosa bakıyorsun. Ya bunu koyacağım ama ben hemen şurada iki domates rendeleyip sarımsaklı döndürün falan diyorsun ve o sos kalıyor, kalıyor, kalıyor. Çirkin soslar böyle. Çirkin salata sosları da böyle. Aa çok güzel. Zaten artık sırf salata yemek ya istiyorum diyorsun. Ben nedense o tip sosların yani şöyle bir paketine baktığın zaman çirkin olduğunu anlıyorum gibi hissediyorum şu anda. Yani ben hiç o tip soslar beni heyecanlandırmadı bugün. İtalyan sosu olduğu zaman şöyle oluyor. İtalyanlar her şeyin en güzelini yaparlar. Bu salata sosu da mükemmel olmalı diye alıyorum. Bu ne ayrımcılık? Bu ne pozitif ayrımcılık? Hayır, İtalyanlara. Hayır canım, işte bunların hani mutfak Akdeniz kanı taşıyorum ya ben de Oktay. Bir Adanalı olarak. Akdeniz kanı taşıyan benim Fahir. Lütfen. İtalya'ya daha yakın olan biliyorsun Konya'nın Seyitşehir ilçesi. Akdeniz bölgesinde. Doğru, mantıklı. Yani. Bak, şöyle düşününce o yüzden, en az benim kadar. Eğer taşıdığımız kanla övüneceksek ki bugüne kadar hiç yapmadık programımızda. Hayır, böyle şey diye düşünüyorum ya. Orada lütfen yani. Bu adam hiç sesini çıkarmıyor. Ne bileyim, sen ben şey yaptın dedim. O adam Ege'ci o adam. Ya şimdi ne derler ona? Ya bu İtalyan mutfağını ben son derece sempatik bulduğum için. Hani onlar güzel sos yaparlar diyorum. Tabii canım. Ne var içinde? Zeytinyağı var, sarımsak var falanlı filanlı şeyler var yani. Beni de hiç şey yapmıyor. Salata soslarının falan paketine bakınca nedense böyle bir şey. Ay bu ne ya? Salatayı makarnayı yavanlaştıran bir sos olduğunu hissediyorum gibi de işte bazı şeylerde yanılıyor insan. Ya işte o salata sosları bak atıldı ve çok pahalı şeylerde. Çok içim yandı. Şimdi Alan Poyraz'dan yazmış. Küçük bir kavanoz kapari çiçeği salamurası. Of, var. Bizde de var o. Ama Allah'tan onu ben onu nerede kullanılacağını bilmiyorum. Alan Bey en azından onu biliyor. Her günde somon yenmiyor ki, bozulup gidecek sonunda diyor. Bozulmuyor maalesef Alan Bey. Yıllarca duracak o. Çocuklarınıza da güzel. Bizim zamanımızda bu küçük poşetlerde satılırdı diye. Verecekti. Onlar da Alan Hanım da olabilir mi acaba diye düşündüm ben. Sayın Poyraz'dan diyelim isterseniz yayınımıza. Sayın Poyraz'dan diyelim, doğru. Ya kapariyi yıllar önce ben bir ton balığı salatasında. Kapariyi de evet kullanabilecek. Kapariyi. Zaten o abari otu muymuş? Geberesici otu muymuş? Ne oradan yola çıkarak zaten o noktaya gelmiş. Dünyanın en çirkin şeylerinden bir tanesi diye o zaman öğrenmiştim ve hayatta bir daha yani şey yapmadım. Hatta dışarıda da eğer salata falan. Onun bir pis bir tadı var Oktay ya. Bu kadar kapari, pis bir kapari tadı de kullanılacak yeri yok kaparinin galiba. Sizde var mı Saygı? Bizde de var kapari. Nerede kullanıyorsunuz kapari? Bir zaman bir şeye özenilmiş. Bir şey yapılacak diye. Salata. Daha doğrusu bir kez yapılacak bir yemek için o alınmış. Onun içine 4 tane mi atılacaktı bilmiyorum da. Bu bürgenin kendi evinden. Çeyiz olarak getirdiği bir kapariden bahsediyorum. O zamandan kalma. Çeyiz kaparisi. Fahir, peki sana bir şey soracağım. Sor canım. Ama dürüst cevap vermeni istiyorum. Tamam. Biz bir eğitime gitmiştik Kıbrıs'a, biliyorsunuz. Üçümüz. Evet. Oradaki genç radyoculara yönelik bir söyleşimiz vardı ve eğitimimiz vardı verdiğimiz. O eğitimden dönerken bize aman ne kadar güzel eğitim verdiniz, biz sizi çok sevdik diyerek birer Kıbrıs'ın böyle şeylerinden verilmişti. Ceviz macunu. Ceviz macunu. Geçen ceviz reçeli. Şeftali reçeli. Şeftali reçeli yok bende. Bilmiyorum. Ben hiç o, çünkü böyle o reçellerin dışını da kağıtla sardıkları için. Yani hiç ben kavanozu bile görmedim. Ama o sarılmış kağıt, o paket kağıdı hala gözümün önünde. 3 tane vermişlerdi ondan. Hatta 3 tane ondan, 3 tane de küçük bir küçük bir şey daha vardı. Onun da bir açıklaması vardır tabii. İçinde ne olduğuna dair de. Hatırlamıyorum o açıklamayı. Ve onları bir şekilde senin valizinden boş yer vardı. O yüzden senin valizine konmuştu. Dedim ki sen onları ben getireceğim dedim ve ben daha geçenlerde işte size geldiğimizde dolabı açtığımda ben ona benzer bir böyle paket kağıdında sarılı 3 tane kavanoz tipi şey gördüm. O küçük olanları yoktu. Onlar ya yendi ya kayboldu ya da düştü bir şekilde bir yerde. Hala durup duruyor. Onlar duruyor. Hala durup duruyor mu Fahir? Tabii. Fahir 2 sene oldu biliyorsun Kıbrıs'tan. O bu anlattığım olayın üzerinden 2 sene geçti. Ve ben ilk koyduğum yerde. Ceviz macunu mu var? Ya macun değil ya, ceviz reçeli. Kıbrıslılar macun diyor Kıbrıslılar işte. Kıbrıslılar macun diyor da. Mesela bak. Yani sen küçültmeye mi çalışıyorsun şimdi bizim birer kavanoz ceviz reçelimizi? Hayır, duruyor. Ben vereyim istediğiniz zaman. Ben onu özel bir İstiyoruz işte hep. Hepimiz ben 2 hafta istedim sonra unuttum. Vallahi açık konuşayım, ceviz reçeli de o kadar. Yani. Ceviz reçeli doğru düzgün yenmesi lazım. Bizim mesela nasıl o gün misafirliğe gittiğimizde bize hop diye ceviz reçelini sunmuşlardı. Onu kahvaltıda öyle falan mi? Yemiyorsun. Öyle mi yapmışlar? Ceviz reçeli ve suyla beraber bir ikram, o misafir karşılama. Tatlı tatlı yiyorsun. Sonra ağzındaki o yoğun tadı suyla hafifletiyorsun. Daha böyle rahiyalı bir tat oluyor. Çok güzel bir tat kalıyor ağzında. Ceviz reçelini öyle yiyeceksin. O arada bir kahvaltıya çıkarıp yenecek şey değil. Yani bizim evde bir de reçeller var. Benim bir kere... Ben sana söyleyeyim. 3 kavanoz ceviz macunundan gayrı 7 kavanozda ayrı reçel grubu var. Annemin zaman içerisinde bana vermiş oldu. Özür dilerim. İyi günler. Yardımcı olalım. Buyurun. Ege, konudan sapıyorsun. Niye? Konudan sapma. 40 yılda bir şu konuyu açtık. Fahir'in bizim reçellerimiz dolabında duruyor ya. Tamam abi. Bunda iyisin. Sence bunda garip olan bir nokta yok mu? Bizim reçellerimiz. Benim bütün salonum Fahir'in salonunda duruyor. Ne salonu? Sadece televizyon adı. Ben onu parçaladım. Şey haline getirdim. Bütün salonum diyor ya. Bak hep sinirlendiriyor beni. Arkadaş o bir televizyon ünitesi değil miydi sadece? Yo, burada Fahir haklı. Evet. Fahir, bir televizyon ünitesi. Getireceğim mi? Ha? Yarın getirsin. Hepsini sana getireceğim var ya. Şimdi bir şey soracağım. O televizyon ünitesini çeşitli şekillerde kullanma başarısını göstermiş bu kafaya niye bütün salon takımı haline geliyor efendim? Tamam, salon. Orta sehpa olarak da kullanmayı sen mi akıl ettin? Orta sehpa, bir orta sehpa bir televizyon şeysi var. Bu da şey ha. Gidici hepsi. Merak etme. Hayır, benim ayakkabılarım bile faal duruyor. Ne büyük dertler varmış ya. Ben bir ceviz reçeli dedim. Siz kütüphane diyorsunuz. Yok, salon takımı diyorsunuz. Benim ayakkabılarım faal duruyor zannetmiştim de. Benim ayakkabılarımın aynısından hemen ertesi günü aldığı için öyle kafam karışmış. Neyse, sevgili dinleyiciler. Hayır, telefon konusunu aç. Telefon konusunu en son ben cevap veremeyecek noktada darbe olarak. Son İstersen darbe hatta olarak. Bir adım daha ileriye götürüp tartışmayı çaldır. Telefonunu çaldır istersen yayındayken. Bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler, yoksa bu... Peki pardon, bir de Nusret esprisinin de bana ayrıldı. Evet, yayına taşındı. Nusret esprisi yayına sevgili taşındı. Sevgili dinleyiciler, hatırlarsınız Nusret esprisini. Kimin yaptığını da çok iyi biliyorsunuz o Nusret esprisini. Bunu da bir kenara yazın. Elimde çok büyük iki koz var. Çok korkunç bir noktaya çektim tartışmayı. Çünkü seni çok çok aşan isimler bu olaya dahil Fahir. Seni çok çok aşan isimler. Bizim anlamımız sevgili açık. Dinleyiciler, bu tartışmalara devam edeceği benzer. O yüzden isterseniz bir şarkı arası verelim. Daha doğrusu bir şarkı dinleyelim. Şarkıyla bu tartışmaları unutmaya çalışalım. Sonra sohbetimize devam edelim. Buyurun efendim. Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun. Sanıyorlar biz çöker aşkımızı, önümüzü. Hafta içi her gün saat 20'de bütün gençler Radyo 1'de. Okuyan okumayan, çalışan iş arayan, aşık olan terk edilen, mutluyum diyen, öğretmenine kızan, sınav sistemini eleştiren herkes artı 13'te. Amatör müzik grupları da olacak bu programda. İşsizliğe çözüm arayanlar da, bizi eleştirenler de. Hep birlikte eğleneceğiz tam bir saat. Sorunları konuşurken dünyanın farkına varacağız. Bol ödüllü, bol konuşmalı bir program bu. Unutmayın, hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'deyiz. Merhaba Sayın Suna Pekuysal. Merhaba efendim. Efendim, o sıcak üslubunuzla sanatınızla ilgili özgeçmişinizi özetler misiniz? Çok teşekkür ederim. Hay hay efendim. Sayın Münir Özkul, dramlar oynadınız, güldürdünüz, güldürüler evet. Oynadınız. Gülmek ve güldürmek deyince özetle neyi anlıyorsunuz? Gülmek ve güldürmek genellikle bir çelişki isteyen bir durum. Şimdi güldürenler düşündürenlerde desek ki Zeki Alasya'yı anlatın. Neler söylemek istersiniz? Önce düşündüren dediğiniz için teşekkür ederim. İlk işimiz güldürmek tabii de. Düşündürebiliyorsak bunun yanında çok seviniriz. Hepsi Radyo'da. Nostalji Kuşağı Salı ve Perşembe 21.30'da TRT Radyo 1'de. Saat 19.11, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Önemli bir konuyu tartışıyoruz ve bazı sonuçlara ulaşacağımızı hissediyorum ben. En azından alışveriş alışkanlıklarımız konusunda bir farkındalık yaratırsak belki çözüme de ulaşırız. Mutfağımızda kıyıda köşede kalmış, bir zamanlar özenilip alınmış, stoklanmış yiyeceklerden bahsediyoruz. Şu dakikaya kadar hardal ön plana çıktı. Belki damak tadımıza çok hitap etmediği için. Ama sonra Fahir'in yaklaşımıyla, hardala yaklaşımıyla işte soslarda falan kullanılabiliyor. Doğrudan hardal belki zor ama... Almamak en iyisi eğer doğrudan soslarla kullanılıyorsa yani almamak en iyisi. Ama bak mesela nar ekşisinde de ben aynı sıkıntıyı yaşıyorum ama nar ekşisinin kısır yani kısır nar ekşisi olmadan gerçekten bir o tadı vermiyor. Yani başka bir aşamaya geçiyor kısır nar ekşisiyle beraber. O yüzden nar ekşisinin mesela her zaman evde bulunması lazım. Kısır yapılma ihtimaline karşı ama başka bir yerde... Salatayla da kullanıyor. Mesela... Başka bir yerde kullanamıyorsun nar ekşisini. Meşhur bir salata var. Yani evde yapıldığını hiç görmedim de. Gavurdağ salatası diye bir salata var. Nar ekşisiz hiçbir şeye benzemez. Çiğ köfte dünyasına girdiyseniz etsiz çiğ köfte dünyası. Nar ekşisiz olmaz. Evet doğru. Doğru. Bu aralar etsiz çiğ köfte reklamı radyolarda duymaya başladım. Hakikaten ne bir... diyorlar? Bu resmin olduğu yerde gerçek değildir. Yok başka. öyle bir şey var çünkü. Bu resim değilse gerçek değildir. Sanki yani. Adamı yiyoruz ya. Böyle bir şey. O resim dediği de bir tane adam burası diye gösteriyor. Başka zaten adamın bu resmin olmadığı yer diyeceğiniz şey dese daha saçma. Tezgahta bu adam yoksa güvenmeyin dese hadi gene anlayacağım yani. Ya kimse bir şey dememiş mi? Gerçi ben o adamın kardeşini tanıyorum da. Bizim Selim zamanında o çiğ köfteciden açmak istemişti de. Yani o fotoğraf dışında başka böyle daha şık bir fotoğraf koyabilirdi ya. bir adam. Yakışıklı bir adam. Avatarı oymuş demek ki. Yani evet, avatarı oymuştu. Avatarı oymuş, o belli oldu. O resimle beraber, o fotoğrafla beraber. Yani evet, çiğ köftede de doğru söylüyorsun. Yalnız adam günde de bir ton çiğ köfte satıyor, onu da söyleyeyim. Bir ton derken gerçek anlamda. Sırf o fotoğrafla. Sırf o fotoğrafla. Bu arada Türkiye gerçekten de vejeteryan beslenme anlayışına çok güzel lezzetler sunan bir mutfağa da sahip. Bu etsiz çiğ köfteyle vejeteryanlara şey sundu. İnanılmaz bir alternatif sundu işte. Dürüm yeme şansı sundu. Ne koyacaktın? Böyle havuç mu koyacaktın dürümün içine önceden? Şimdi gerçekten de çiğ köfte yeme şansımız var. Ben hiç ömrümde yemediğim çiğ köfteyi şu evet, bir yılda yedim yani. Benim de öyle. Bu arada Alan Poyraz'dan şeyi de eklemiş. Fast food paket servislerinden kalan ketçap, mayonez poşetleri var. Evet, aslında yani hardalı işte böyle tüketebilirsin. Onlar da mayonezi hardalı de olmuyor böyle maalesef. Hardalı olmuyor. Evet. Ya olmuyor bir mu? İsmini vermek istemediğim özel bir şeydi. Onun da barbekü sosu ekstra 25 kuruş. Onu da söylemek istiyorum yani. Çok canlar yanıyor. İnsan atmaya kıyamıyor. Onlar ama birikiyor. Hakikaten genel dolap temizliği sırasında iki avuç şey attım ya. Ama o ketçap mayonezler kullanılıyor bir yerde. Kullanılmıyor. Nerede mesela? Bir yeriye. Nerede? Ben hiç kullanmam ki ketçap mayonez. Normal ketçap mayonez. Ha, ketçap mayonez kullanmıyorsan zaten. Ketçap zaten onu kullanmazsın da onu en iyisi yani şey, gelen adama bir şekilde usulca bahşiş yerine onu vereceksin mesela. Al bu ketçapları. Ketçapları al mayonezi. Kullanırsın. Bizim evde şimdi biraz acı gerçekten. Züppe durumuna düşeceğim ama daha önce attığımız söyledi. Yeniden alınan ve dolapta bir köşede duran şey var. Neyse, züppe durumuna düşmemi biraz erteleyelim. Aliye Hanım hattımızdaymış. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar Aliye Hanım, ben soyadınızı yanlış okumayayım diye okumayayım dedim. Van Hethoff. Van Hethoff. Evet. Şimdi İncek yolundan geliyordum, Ümitköy'de oturuyorum. Sizi dinledim. Bana pek moral verdiniz de onu paylaşayım dedim. Aman ne güzel, nasıl çünkü verdik morali? Kendimi çok kötü bir ev kadını zannediyordum. Böyle kullanmadığım şeyler hakikaten mutfakta var. Ve evittim, yıllarca kimseye de itiraf edemedim inanın. Hiç kimseye. Ve sizleri böyle duyunca aman dedim, hardallar şeyler. Bir de bizim Hollanda'dan abuk subuk aldığımız bazı şeyler var, soslar. Evet. Sonra onları... Ne olduğunu da unutuyorum aldıktan sonra. Üstünü okuyabiliyorsunuzdur ama siz anlıyorsunuzdur. Biz onu da pek anlayamıyoruz. Biz çünkü üniversiteden sonra okuyamadığımız için ay, üzerinde ne yazdığını anlıyoruz. Hayır hayır, şey demek ki her mutfakta varmış diyerek böyle bir teselli buldunuz değil mi Aliye Hanım? Kesinlikle. Yani bazen eşimden utanıyordum. Kimseye de itiraf edemiyorum. Sadece bende var zannediyordum. Sizi duyunca da çok mutlu şimdi oldum. Aliye Hanım, bu tip şeylere çözüm bulmak için öncelikle doktorların söylediği şey kabullenmek. O yüzden biz birinci aşamada programımız olarak buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Önce bir itiraf edelim, ondan çok sonra nasıl çözeceğiz ona bakalım. Neler var Aliye Hanım? Şimdi sizde galiba ithal vallahi ürünler de var. Bir kere her şeye iyi gelir diye böyle ot çot şeyler var. Gittiğim şehirlerden böyle. Yok şuna iyi gelir aktarlardan ya da o şehrin özelliği. Onlar sonra, bir de uzun ömürlü galiba değil mi? Korunmuş bir, şey, bir takım şeyler. Ama hiçbir zaman onlardan çay yapıp da içtiğim yok doğrusu. Ama böyle ara sıra bakıyorum, seviyorum onları. Aman da bu güzelmiş falan ya da bazı misafirlere ay bu da var, zeytin yaprağı çayı var. Yok şu çayı var ama onlar da öylece duruyor. Sonra şimdi en son eşim getirmiş Hollanda'dan bir kabın içinde. Ne? Şey yapılacakmış ondan, bir kurabiye. Ne ama git, yani ne getirmiş? Gibi bir şey. Ha, sadece bir kurabiyede kullanılan özel bir un mu? Evet. Ama öyle bakıyorum. Bir gün çocuklarımın işte şey, onlar Hollandaca daha iyi biliyorlar. Okuyacaklar da bir gün ben yapacağım ama eminim 10 sene sonra hala durabilir. Ama bu konuşmadan sonra eminim haftaya bir şey yaparım diye. Acaba şey diye bir sistem mi getirsek? Mesela böyle işte kullanılmayan ve ne yapılacağı belli olmayan şey bir mutfak eşyalarını böyle dinleyicilerimizle bizle böyle herkes bir havuz oluştursak değişe değişe kullanma yöntemi. Mesela hardalı kullanmayı bilene hardallar verir. Bu projeyi ben yapmak için komisyonlara ayrılalım isterseniz. Valla ben hemen devlet yapısını oluşturuyorum. Valla ben şöyle söyleyeyim, peşinden 1,5 kilo tarhana. 3 yıllık temiz, hiç kullanılmamış. Böcüklenmiştir o falan. Böcük yok. Böcük yok. Kontrol ettim. Hiç böcük yok. Tarhana'da şöyle bir yaklaşım var. Ama ben böcük deyince bir şey söyleyebilir miyim? Evet, buyurun. Bir gün anneme şey, benim bahçemde şey var böyle, neydi, şekerpare. Neyse topladım, bir de kuruttum yani. Ben çok vakti olan birisi değilim ama evet, ona rağmen tek tek ayıkladım, kuruttum. Anneme bu şekerpare nedir bu arada Ali Hanım? Şekerpare bu kayısının daha güzel lezzeti. Ha ha, evet, kayısı, evet. Tüysüzüm. Ondan sonra bir gün anneler günü ve annemin efendim duvarından, salondan böyle kurtlar tavaya da doğru yürümeye başlamışlar mı? O da orada unutmuş, ben onu dolabına koymuştum. Tamamen unutmuş. Bir müddet sonra tabii ben iyi kurutamadığım için böyle inanın kadıncağız böyle anneler günü başkaları gelecek diye ölürken, neyse ki erkenden ben gitmiştim. Elektrik süpürgesine onları çektim. Annemi kurtarmıştım. Böcük deyince aklıma geldi. Evet, hakikaten bir şeyi saklarken bir de mücadele etmemiz gereken başkaları da var. İşte onun içinde böceği var, kurdu var. Kesinlikle. Kelebeği de oluyor. Aa, böcük bir şey daha paylaşayım. Buyurun. Geçen de Çocuk Üniversitesi, ondan haberiniz var mı? Nefis bir yer. Çocuklarınız varsa götürün. Ankara Üniversitesi'nde açılmış. Aa, nerede? Gittim. Biraz anlatır mısınız? Nerede? Müthiş bir şey. Ankara Üniversitesi'nin içerisinde ve normal bizim eğitim sistemimiz güzel değildir ya. Yani söylemeyeyim şimdi. Öğretmez bir şey. Burası şey yaparak ve deneterek öğretiyor. Yazın felsefe okulu falan var, kamplar var. Hı hı. Yani böceklerle falan haşır neşir oluyorsunuz. Orada ipek böceği dağıtıyorlardı. Aa, neyse, ipek ben, böceği var mı Ankara'da? Kesinlikle. Ben aldım, şeye getirdim, eve getirdim. Dut ağacınız var mı? Hayvan var. Dut yaprağı bulamamıştım. Geçen sabah keşfe çıktım sitede. Neyse dut yaprağı da buldum, geldim ama bugün gösterecektim, bir misafirim geldi ipek böceği. Allah Allah, kaybolmuş. Yaprağın içinde mi, evin bir yerinde mi, artık bilemiyorum. O da bir an, bir sonraki anneler gününde tavanda görürsünüz Ali Hanım onda. İnşallah görmem ya da şey, her evin etrafını ipek sararmış. Ama niye bütün böyle çocuklarıyla birlikte tavanda yürüdüğünü düşündün Ali Hanım? Ne güzel ya yani, anneler gününde anneler, en güzel diye. Bence de elektrik süpürgesiyle çekmeyin onu. Başka bir anne ipek böceği, yavru ipek yalnız, böceği. Hakikaten evin etrafını ipekle şey yapabilir. İpek böceği deyince çok küçük şey, kuzanın hikayesini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Gerek. Onu da anlatın Ali Hanım. Bir gün işte anneyle baba, işte bir çocukla babası, ebeveyni artık anne midir? Kozanın içinden çıkamıyor. Çok mücadele ediyor. Ondan sonra çocuk diyor ki biz buna yardım edelim, çıksın. Çocuk yardımcı oluyor. Kozayı böyle parçalıyor. İçinden böceği çıkartıyor. Ama böcek bir iki, yani böcek dediğim kelebek bir iki böyle gidiyor. Uçamıyor. Güçsüz. Sonra uçamadığı için de ölüyor. Sonra babası diyor ki bak diyor, bunun koza içindeki çıkmak için vereceği mücadele onun güçlenmesini sağlıyor. Güçlendikçe kanatlarına kan geliyor ve o işte o mücadeleyi vermek zorunda. Bir nevi erken... badibili diyorsunuz yani. Evet, mücadele iyidir diyorum. Yani ipek böceğinin verdiği mücadele de çok iyi. İpek böceklerini hani öyle ipek için kötü şeyler yapmayalım istiyorum ama tabiatın dengesi tabii. Ya ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ali Hanım, siz tahta kaşıklar hikayesini biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Onu da siz anlatır onu, mısınız? Onu da bir anlatalım. Onu sizi bekletmeyelim. İlerleyen dakikalarda anlatalım ama şeyi soracağım ben. Bu Çocuk Üniversitesi Ankara Üniversitesi'nin Cebeci kampüsünde mi? Ankara Üniversitesi'nin rektörü bunu başardı. Rektöre de buradan teşekkür ediyorum. Geçen hafta Nihan'ın orada büyük bir programı vardı. Çocuk Panayırı. Evet. Çocuk Üniversitesi Ankara rektörlüğün yanında, fen fakültesinin orada. Tandoğan'da, fen fakültesinin orada. Evet. Peki şey, kayıtlar nasıl yapılıyor? İnternet üzerinden dinleyicilerimiz, ilgilenen dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi'nin web sayfasında yeterli bilgi var mıdır? Onu ben de arıyorum. Yalnız gidip giderlerse de çok mutlu olacaklar. Böyle şey, nasıl diyeyim, tek katlı, çok şirin bir yer. Tamam. Çok şirin yani, çocuklarınız varsa mutlaka gidin. Ben maalesef geç öğrendim ki bu çocuklarla ilgili çok şey yapmama rağmen müthiş bir şey. Vallahi çok güzel, çok güzel şey söylediniz. Hafta sonu alışveriş merkezine bir alternatif olur. Ege, ilk başta bu hafta sonu sen gidiyorsun. Hafta evet. Sonu da gitme imkanı var mı Ali Hanım? En azından üniversitenin içine gidip kapalıysa bahçesini gör. Çok genç delikanlılar çalışıyor. Tamam. Yani koordinatörleri var. Üniversitenin öğrencileri sanıyorum. Şu bitki uzmanı, gökbilim. Çünkü gökbilim kursu açılıyormuş. Evet. 6 yaşından 14 yaşına kadar, hatta 17 var. Vallahi harikaymış. Her türlü program var. Çok mutlu olacaklardır. Harikaymış. Çok teşekkür ederiz Ali Hanım bu bilgileri ben de verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Hepinizi seviyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Bu arada Twitter'dan kopmuştuk, bir geri döndük. Kaan Özbeyoğlu evindeki gereksiz eşyaları şöyle listelemeye devam etmiş. Şimdiki evimde yok ama Ankara'da kurutulmuş domates, çirkin Danimarka kurabiyesi ve bayat ilginçlikler çikolatası. Bir şey ilginç diye alıyorsan zaten biz de aldık. Aa, bu çok ilginçmiş diye. Onlar duruyor evde. Yani bir şey, mutfakta ilginç bir şey olur mu ya? İlginç şeyi salona koyarsın, misafirin görsün falan diye. Hiç mutfakta ilginç şey olur mu? Ya ben de aldım da bazı şeyler tahminin ötesinde çikin çıkınca ilginç olur. İlginç olarak kalıyor. Atamıyorsun. Bir tane şey vardı. Bisküvinin üstüne çikolata kaplı. Onun mesela normal şey mi diyorsun Fahir? Kaymaklı piskevit mi? Yok değil ya. Böyle çünkü o çok güzel olur. İki tane şey arasında krema. Ayırırsın. Ekler böyle, gibi yani. Sıyırırsın böyle. Yok, bunun tek kat üstüne şokolada dökmüşler. Tamam. Çok güzel. Altı piskevit. Piskevit. Ha. Ondan sonra onun birinde bulamadım da cappuccino'lısını varmış. Cappuccino'lu alayım dedim. Ben dedim cappuccino'ya dayanamam arkadaş. Seviyorum ya İtalyan şeyini. O bir çirkin çıksan, bir çirkin çık. Ama ya bir tane yedim, ikinciyi zorladım. Bana mısın demedi. Atılmaz o şimdi. İşte cappuccino'lu piskevit fikrini sahibi Özgür Bey hattımızda. İstersen onu bekletmeyin. Biraz da mahcup olacaksın. Özgür Bey, iyi akşamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Özgür Bey, buyurun hemen mutfak raporunu alalım sizden. Mutfak raporu şimdi bizde yok da eskiden vardı. Ben bunun çok yapıldığını düşünüyorum. Bu yaş mayalar vardır ya, hamur için kullanılan. Yaş maya. Yaş maya. Nasıl paket? Nasıl evet. Paketlerde oluyor? Bu alüminyum paketlerde böyle küp küp oluyor. Küp küp altılı oluyor. Yaş maya. Şey gibi mi bu? Karper peynirleri gibi mi? Yani simitin yanında. Şeklinde. Evet küp evet. Ya, şekli farklı da şey olarak mantık aynı evet. Yani öyle bir. Mantık aynı. Alüminyum şeyi diye. Yaş dediğimiz çok da sıvı değil. Tabii. Şey, macunumsu. Tamam evet. Yaş yerine başka bir kelime getiriyorsun aslında da Özgür Bey bilinçli dinleyicimiz olduğu için özen göstermiş, düşünerek aramış öncesinde. Vallahi bravo. Yapıştım ben. Buyurun tamam. Evet. Onlar bir gün bir hamurlu bir şey yaparız işte, bileyim, mayalı pizza yaparız, ekmek yapılır falan gibi düşüncesiyle alınıyor. Ondan sonra onlar dolapta hep unutuluyor. Artık bizde yok. Almıyorsunuz artık. Hepsini bozduk. Peki yaş maya uzun ömürlü bir şey midir? Epeyce dayanıyor aslında ama yani 6 ayı geçince... O da bir can sonuçta, tamam. Canlı yani. Yaşmaya dediğinde o da bir can taşıyor. Nereye kadar dayansın? Kesinlikle olduğu yerde büyümeye başlarsa çok korkunç olur. Evet, yaşmayayı da listemize ekledik Özgür Bey. Peki Özgür Bey, bulyon var mı sizin evinizde? Var. Kullanıyor onlar musunuz bulyon? Onlar çok gidiyor ama. Onlar bitiyor ama... Bulyon biter. Bende de bulyon bitmiyor. Doğal et suyu veya tavuk suyu kullanmayı tercih ediyoruz. Peki yani. Efendim. Başka ne var sizi rahatsız eden, gözünüze ya, batan? Rahatsız etmesi değil de demin Oktay şeyden bahsediyordu. Nar ekşisinden. Evet. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu nar ekşisini gün geçtikçe yeniden keşfediyoruz. Ben nar ekşisini değişik gıdalarla denemeye başladım. Kebapla, köfteyle böyle ufak ufak denemeler çok ilginç sonuçlar veriyor. İlginç diyorsunuz ama işte ilginç de. Mutfakta ilginçliği kabullenemiyoruz Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Salonda ilginçlik tamam, mutfakta asla. Yeter. Peki. Peki efendim. Özgür Bey, iyi akşamlar diliyoruz size. Bu arada Semra Toprak'tan, Semra teyzemizden bir elektronik posta var. Hemen onu da okuyalım. Neredeyse konuştuğunuz her şeyi herkes yaşıyor sanıyorum. Mesela benim evimde de bir matkap var. Kullanmak bir yana, onu çalıştırmam bile zor diyor. Bakır zehirlenmesinden kaçınmak için kalay gerekiyor. Kalayın en iyisi de gümüşten yapılanı oluyor. Pardon, bakır zehirlenmesi dediğiniz bakır çalayı mı? Çok güzel söyledi Oktay. Çünkü bakır çalayını ben çok uzun senelerdir kullanmadığım bir ifade olduğunu. Ne, metalürji mühendisliğinde öğretmiyorlar mı size? Hayır, öyle bir şey. Çocuklar yok. İlk ders bakır çalayı. Buradan başlayalım. Bakır çalayı lafını kullanırsan hemen tasdiknameni veriyorlarmış bizim bölümde. Niye dürüye falan dersiniz yok mu? Güğüm ve kalaylama. Güğüm kalaylama. Dürüye 101. Bilime böyle yaklaşmanız beni rahatsız ediyor. Oktaycığım, kusura bakma, ben bu stüdyoya sosyal bilimci şapkamla geldim. Ben de buraya matematik zekamla bulunuyorum. Ekonomiye katkıda bulunan bir girişimcidir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. O bakır tencereleri atmayın. Satmayın. Ne yapın? Götürün saman pazarında, kalaylatın. Şey yapıyorlar, bir de onun üstüne işleme yapıyorlar. İnanılmaz bir tencere götürüyorsun. Hayır, hayır, süper işleme şey falan yapmayacaksın, onu yapma ya. Oktay, sadece o kadar güzel kavaylat, olur ki. Sadece kavaylat, orijinalliğini bozarsın Fahir sen ne? Abiciğim süs eşyası haline getiriyor. Ondan sonra makarnanın işte sosu çok çirkin oldu diye söylenirsin. Ay bu bakarın ne güzel sahandı, bunu berbat etti adam. Hayır yapmış. Hayır, o artık süs eşyası oluyor. Şey olarak kullanmıyorsun. Öyle işlemeler yapıyorlar. Götür mesela bir fotoğrafını götür, vesikalık tak. Onu kabartma olarak yapıyor tencerenin daha üstüne. Çirkin bir şey var mı tencerenin üstünde vesikalık? Bu nasıl bir estetik anlayışı ya? Ne kadar güzel. Mesela hangi tencerenin sen bir yüzüne kullanma. Sen bir yüzüne Didem'in fotoğrafı. Şey, kabartması. Tak çevirdin. Veya mesela sevdiğin insanların fotoğraflı şeylerin kabartmaları. Mesela şey koyabilirsin. Kimi mesela kim istiyorsan koyabilirsin mesela. Yani neler neler Oktay. Bu tamamen senin hayal dünyanın sınırlı. Hayal gücüyle sınırlı. Kaan Özbeyoğlu bu arada annem Ankara'dan aradı. Kaan Bey bizi nereden dinliyor onu unuttum da. Annem Ankara'dan aradı. Radyodan dinliyormuş. Yurt dışından alınmış yabancı dilde yazan hazır kek karışık mikseri. Bizde de bundan var. Şantiler. Efendim Almanların geleneksel pastası olan pudingler. Kara orman pastası. Yani, esas Almanlığın geleneksel pastası. Duruyor onlar kutu halinde duruyor. Bir şeylere özenilmiş bir zamanlar. Ben şimdi züppeliğime geçebilir miyim? Tabii geç. Evet, lütfen züppeliğine geç. Daha önce attığımız ve hemen yerine gene doldurduğumuz atmak üzere yosun. Bozulduğu için mi attınız? Hı-hı. Ne dedin? Yosun. Züppe. Sushi yosun. Tam bir züppesiniz ya. Siz bir ara evde züppelik yapıyordunuz ama sushi yapıyordunuz. Neydi? Ne o habalar? Sushi. Efendim Ege sabahleyin kahvaltıya adam radyoya hiç yapmadığı şeyi getirdi ya. Bunlar da sizin payınız diye sushi getirdi. Meğerse elinde kalan sushileri getirmiş adam. Yani ben bir kere zaten sushi seven bir adam değilim. Evde bir şeyleri imha ben etmem gerekiyor ya. Kalan sushiyi ne yapayım ben? Sushi atabilir miyim ben? Niye züppeliğinde züppelik kal? Böyle çöpün karışımı. Sushileri hep attık. Sushileri hep attık. Niye atmıyorsun? Yani. Ne oluyor baba? Yani dönüyor dolaşıyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Ondan sonra onu bizim radyoda Hakan seviyor diye sushi getirmiştim ona. O da yememiş. Radyoda atılmış oldu. Neyse o sushi ne? Ama Hakan çok teşekkür etti sana. Bir şey var. Bence büyük sevap işledim. Daha büyük. Daha büyük fiyasko. Pirinç sirkesi. Evet. Oo, pirinç sirkesi mi? Ha o sushi'nin ortasındaki şey mi? O pirinç sirkesi dediğin yok. Şey. Yunar ekşisi gibi bir şey mi o? Yok ya ortasında nasıl, bir şey değil. Pirince konuyor. Harç gibi. Ha, o harca katılar pirinci hani sushi'nin bir çirkin bir tadı var ya ekşi ekşi. Onu vermesi için sen tamamen o zaman sushi yapmak için gerekli malzemeleri aldınız bir dönem. Ondan sonra da yarım yarım attınız. Hı? Yok canım bize işte sushi'ci misafirlerimiz geldiğinde hani bir tepsi baklava diye bir şey vardır ya. Bir tepsi sushi yiyen giden adam oldu bizim evde. Hmm, ev sushi'si de bir başkaymış diye. Sarıp sarıp yediler. Ben de böyle bir tane diye sar. Hiç hoşuma gitmeyen bir tat yani. Onların o malzemeleri o kadar canımı yakıyor ki. O pirinç sirkesi, yanında o bıyıklı hardal. Senin züppeliklerine karşı bak nasıl biz Anadolu'dan görünüm vereceğiz. Benim Anadolu görünümü istiyorsan Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş tarhanalar bende torba torba etnik poşetlerde duruyor. Evet bizde ya bak Beypazarı falan çok tehlikeli yerler. Böyle yerlere gidince bunlar şimdi ucuz ucuz satılıyor ya. İlk başta hani bir tadıyorsun. Orada da acıkıyorsun gezerken. Beypazarı kurusu. Bu alınır. Bu çok güzel olur falan diye. Onlar da şöyle sana kova kova Beypazarı kurusu veriyorlar. Ya arkadaş yani ben bir yediysem güveler 5 yedi. 15 tane 15 katıda şey duruyor. Beypazarı kurusu duruyor. O tarhana. Fahri, ulan tarhanayı ben senede senin yapmışım. Güvelerde ne yedi ha? Yedi. Senin evden. Çok yani, iyi yaptı ya. Vallahi yiye. Yemin ediyorum. Ya sen senede kaç tarhana içersin? Bir içersin, üç içersin, beş içersin. Arkadaş bir buçuk bir torbayla sen ne yapıyorsun ya? O zaten çay bardağıyla yapılıyor ya. Çay bardağı. Rahatsız sen mısınız? Şimdi kime sinirlendin? Kendi kendine kızıyor. Kendi kendime. Arada bizim olan bizi oluyor. Kendi kendine kızarken bir adam çevresini mağdur eder mi ya? Ne bileyim ben de anlamadım. Güvelere mi sinirlendin yine? Bağırış çağırış bütün ya. Bizim gelişimimizi bozdu. Bizim şey diyor ya en son Pelin'i şeyde zor tuttum. Şu şey saman pazarı hadisesinde. Kuru patlıcanı alalım deyip tutturdu. Yahu dedim yaz ortasında patlıcanın mevsimi kuru patlıcan alalım mı? Yok çok güzel olur. Yahu dedim alma. O zaman dedi kiraz sapı alayım. Yahu dedim Kiraz sapı alınır mı dedim ya. Yalnız sen kızla çok yahulu konuşuyorsun. Yahulu konuşuyor. Bir de yahu mahu diye konuşuyoruz. 15 yaş birden atıyorsun Fahir. Oktay öyle yani, durumda atıyorum öyle şey, ama. Yahu ne yapacaksın yahu diye konuşan bir adam görünce hiç şey oluyor. Deve deve. Oktay şu tahta çanakları da anlat hazır bu konular girerken. Evet. Sen... ya ne alakası var şimdi tahta çanakları ya. Ya Ali Hanım'a şey. Bugün o... en son Oktay Demirci ile hikayeler yastık altı bölümümüz var ya. Ya o senin çok güzel o ben onu başlatalım istiyorum. Programı senin tahta çanaklarıyla bitiririz. Cihangiran Bey'den mesaj var. Cihangirhan Bey mi Cihangirhan Cihangir, Hanım mı? Cihangir Hanım. Güzey'den. Kışın kutu kutu alınıp bitmeyen bitki çayları maalesef kışa kadar dolaplarımızda şişti. Çok sıkıcı bir şey. Yoksa onların da buzlusu olur mu diyor. Bizim evde de hakikaten öbür tek çayları falan diye böyle duyulmamış bir takım bitkilerin çayları var. Ne olacak bilmiyorum onlar. Alelade bir et yemeğiyle kral gibisi arasında çok ince bir çizgi olup o çizgide hardal tüm azametiyle uzanır diyor. Yani bu şimdi... Dünyada bir hardal kullanımı varsa onun dışında kalmak hataymış gibi gelebilir. Şeyde kullanabilirsiniz bu arada hardalı. Et terbiyesinde kullanabilirsiniz. Ha. Ama çok küçük bir miktar. Biftek, tavuk, hindi, köfte, ton bunlar balığı gibi. Bunlar yedir elle. Hoppa! Evet. Gıdalarla tüketilemeyecek çoklukta ise dönerin dalından yeneceği gün beklenebilir. Dönerle hardalı yan yana getirmeyi ben düşünmüyorum bile. Bu arada dün şeyde Kızılay'da döner yiyordum. O dev dönerler oluyor ya. Sanki danayı şişe geçirmişler döndürüyorlar gibi. Bir saniye çok özür dilerim. Burada hızlı geçilen bir şey var. Sen dün Sakarya'da sen döner mi yedin? Ne zaman döner yedin? Ve dün Sakarya'ya mı gittin? Ve niye bize bir gün sonra söylüyorsun bunu? Dün şimdi misafirlerimiz vardı. Onların yanında söylemem. Hiç görüşmedik mi ondan sonra? Telefon numaramızı da mı bilmiyorsun? Ne söylememi bekliyordunuz siz pardon? Sakarya'da dönerini yedikten sonra bak dönerini yerken ara demiyorum. Yedikten sonra... Aynen böyle dişini karıştırırken. En azından bir şey, haber ver Ege'ciğim. Haber bir ver haber ya. Ver. Biz demiyoruz ki yeme. Bir haber vermeni. Bir de ucuz yerde mi yedin? Pahalı yerde mi? Kötü yerde mi yedin? Kaçak mı? Yerde. Şey mi? Ne yer? Bizi endişede koma. Koma. Bize haber ver yine ye. İlker Çağlar'ın yenilmez savaşçısı bizi endişede koma. Şimdi orada ya ki onu dev dönere bakarken şeyi düşündüm. Hani benim en büyük dalıp hayalim. Dalıp gittin mi hülyalara? Dinleyicilerimiz de biliyor. Büyük hayalim döneri dalından yemek. O dönerken hatır hatır hiç kesilmeden ısırmak. Bir gün böyle bir hayalime yaklaşsam ve yani Ege Bey buyurun döneri dalından yiyeceksiniz. Her şeyi hazırladık. Ve karşıma tavuk döner çıkıyor. Onu düşünerek bir moralim bozuldu. Tam hayaline bence kavuştuğunu zannediyorsun. Hardal kavanoz üstündeki bıyıklı. diye gülerek. Tavuk dönerin üstünü de belemiş hardal. Peki mesela o adam şey dese sana. Aşama aşama yiyeceksiniz efendim. İlk başta bunu yiyin. Önce bunu yiyin kavanozu. Bakalım. Bu tavuk döneri yiyin. Bakalım yiyebiliyorsanız et dönere geçiş yapacaksınız. Hayatınızın bir başka döneminde dese. Yer misin? Yer misin yemez misin biliyorsun. Evet. Yer misin yemez misin tavuk döneri. Ne zaman ama ne zaman et dönerin? Çarşamba günü. Ne demek ne zaman ya? Hayır şimdi tavuk döneri yiyeceksin. Evet. Ben ne bileyim nasıl güveneceğim ben o adama. Hayatının bir efendim, başka döneminde yeme garantisi veriyor adam. Hayaliniz döneri dalından yemek değil miydi? Evet yediniz işte. Efendim. Nasıl açıklayacaksın? Et döner. Et döner. Hayır onu açık. Onu söylüyor adam sana. Senin hayalin tamam et dönerdi ben bunu biliyorum ama hayatının bir başka döneminde et döner yeme garantisi veriyorum sana. Yine böyle bir şekilde sürpriz bir şekilde karşına çıkacağım bıyıklarımla diyor adam. Ondan sonra onu, ama bunu yiyeceksin sonuna kadar bitireceksin diyor. Ama Oktay ben onu... Yani o çubuğu göreceksin diyor ortadaki çubuğu. O hayalimi gerçekleştirdiğimde gücümün kuvvetimin yerinde olmasını istiyorum. Yani ben bir yaşlı bir adam olarak orada beni dede diye böyle bacaklarımı düğme sıkıntın oğlum beni diye yaklaşıp sonra ilk ısırışta dişlerim onun üstünde kalsın istemiyorum. Ya o zaman hayır canım, tavuk döner yediğinde takatten düşmemiş olacaksın. Senin niyetin o zaman döneri dalından yemek değil. Et döneri dalından yemek senin niyetin. Evet işte ne dilediğine dikkat et gibi bir şey vardır ya masalda yanlış şeyler diyordu. Onu biraz bekle canım. Onun da hikayesi var. O yastık altı sohbetlerinde yetişirse ondan da bahsedeceğiz. Programımızın son dakikaları sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefonumuz. Mutfağınızdaki gereksiz şeyleri soruyoruz. Bu arada Twitter'dan mesajlar geliyor. Cihangir Bey şey demiş. Matkap eşsiz bir araçtır. Kaliteli uçla sert betonu. Kobalt uçla paslanmaz çeliği delerken insana verdiği his. Has his değil. Tarif has. Edilemez demiş. Bu arada Kaan Özbeyoğlu şöyle yazmış. Ege abi ben niceden dinliyorum sizi. Yani çok eskiden beri dinliyorum diye. İyi eğlenceler diliyoruz. Niste Kaan Bey'e. Süpermiş. Pardon, bu Fransa Nice değil mi? Yanlış şey olmuş. Berin Hanım hattımızda. İyi akşamlar Berin Hanım. İyi akşamlar efendim. Ben Kaan Özbeyoğlu'nun annesiyim. Aa, tam aman size... ne kadar güzel. Kulaklarınız mı çınladı? Tam ondan bahsediyorduk hakikaten. Evet, ben de dinliyorum büyük bir zevkle programınızı. Bugünkü konu da ayrıca beni çok ilgilendiriyor. Kaan da belirttiğiniz de. Sizin mutfak dolu mu Berin Hanım? Çok dolu hem de. Ne yapıyorsunuz? Şimdi bir kere kıyılamıyor herhalde değil mi? Aynen öyle. Kıyamıyorum. Bir de ben onları çok güçlükle taşıyorum. Kaan'ı ziyarete gittiğim zaman market geziyorum. Hı hı. Oradaki bütün ne var ne yok alıp getiriyorum. Liste yoktur. Ha, Türkiye'de oradan yoktur. Türkiye'ye getiriyorsunuz. Evet. Bavul ticareti. Bir nevi kendime yapıyorum o işi ama bu arada bir sürü de bagaj parası ödüyorum. Fazla bagajım olduğu için. Neler aldınız mesela? Çeşitli soslar, kek mixler, işte ne var ne yok alıp getiriyorum. Bu ambalajın etkisi galiba değil mi? O... biraz evet, onun da etkisi çok var. Çok güzel ambalajları yok mu ama? Ama sonra tercüme edemiyorum onları. Kaan'ı bekliyorum. Kaan da gelecek tabii. Kaan gelene kadar onların da son kullanma tarihi geçiyor. Bir de Kaan da döndüğünde orada bulunan şeyleri değil de özlediği şeyleri yemek istiyordu. Kesinlikle, o zaten yemiyor. Berin Hanım, Kaan niye Nice'de? Orada okuyor. Ne okuyor? Ekonomi işletme. Ne zaman görüştünüz en son yüz yüze? Yüz yüze bir ay önce. Bir ay önce. Neler aldınız mesela o bir ay önce gidişinizde? Çok güzel kekler aldım. Ama yapamıyorsunuz. Ama yapamıyorum. Kaan'ı bekliyorum. Bu kadar meraklıysanız böyle hani eğer emek sarf edecekseniz aslında onun tariflerini yazan kitaplar falan. Bulabilirsiniz evet. Ama ambalaj o kadar güzeldi. Yani o kadar iyi anlaşılıyor ki Berin Hanım'ın şeyi. Böyle mesela ben en son turistik seyahatimde bir süpermarkete girdim. Mest oldum. Süpermarket gezmek çok zevkli bir şey. Ay, hakikaten çok değişik bir kültür. Yani evet, evet, başka bir ülkenin süpermarket anlayışı, değişik markaları etkileyici, müze gezmek gibi bir şey oluyor. Ben zaten müze gezer gibi geziyorum orayı. Saatlerimi verebiliyorum. Yani bir peynir reyonu var. Mest oluyorsun. Ben et ürünlerine meraklı bir adam olarak o şarküteri bölümünü inceleyerek geziyorum falan. Evet. Çok anlaşılır bir şey Berin Hanım. Peki ama böyle efendim. Bir yığın şeyim, dolaplarımda artık koyacak yer bulamıyorum. Bir an önce Kaan'ı istiyorum buraya. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz ben Berin Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Bir an önce kavuşmanızı dileyelim Berin çok Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Güle güle. Bu güzel dileği keşke şeyle taşlandırsaydık. Kekleri de yapıp bizi ziyaret etmenize. Hay Allah. Alman keki çünkü. Gecim neyse, senin o kadar Fransızcan oldu. Yok mu ya? Şey çevirecek kadar mı? Çeviremez misin ya? Üstünde zaten yazıyordur. O mixler şey değil mi? Bunu onunla katacaksın. Fırrrr çevireceksin. Üstünde derecesi yazar mesela. 170 ala fifi, 35 ala minit. Yani ne demek? Bu 170 derecelik fırında 35 dakika pişirin. Rakamlar değişmiyor mu Fransızca'da? Değişmez. Çok enteresan bir şey söyledin çünkü Fahir. Yani rakamların değişmediğini ben mesela şey yapmamıştım, düşünmemiştim. Bu arada gerçekten Berin Hanım'ın söylediği şey market gezme gerçekten çok zevkli bir şey. Aman ben Hırvatistan'da gezmiştim. O kadar çikindi ki. Sen demek ki güzel market bulamamışsın Fahir. Ben mesela İngiltere'ye en son gittiğimde her köşe başında olan o işte eczane tipi yerler var ya İngiltere'de. Uzun uzun girip onları gezmiştim ben bir tanesini. En büyük olanını seçmiştim. Aa ne kadar güzel bu ilaç ya. Bu ilaç da ne kadar güzel. Bu şu da ne kadar. Bir de garip garip şeyler satılıyor orada. Yani o bir garip bir şey ya. Orada bir de şey ilaç reklamı yasak gibi bir durum da yok galiba. Değil mi? Öyle bir İşte orada reçeteyle satılmayan ilaçlar. İlaca yaklaşım değişti. Değişik. Galiba marketlerde satılıyor diye. Satılıyor artık. Böyle bir aynı şekilde markette o mandıra reyonu uzun uzun gez önünde. Mandıra reyonları yani işte adını telaffuz edemeyeceğim peynirlere bak. Eminim bazılarının tadı hiç hoşuma gitmeyecektir. Bir kere Oktay şeytan peyniri getirmişti ya. Evet. Yani onun gibi ne şeytanlıklar vardır o peynirlerin arasında ama. Çok güzel peynirdi ama o. Şeytan peyniri. Ya sizin falan ne oluyor öyle? Sonuçta yani şimdi bakalım başka neler sonuçta var? Sonuçta Van peyniriydi o. Evet. Öyle yani bir şeytan peyniri zaten o şeytanı çok olumsuz anlamda alma. Düşünecek olursan olumlu anlamda unutma. Bunu hiçbir zaman unutma. Ben şimdi bu konuşulan şeylerden dinleyicilerim bir kere herkesin yaşadığı bir şeymiş. dinleyicilerimizin hepsinin mutfağında alınan bir şeyler var. Bak, iki şeyden etkileniyoruz. Birincisi, çoğunlukla işte şehir insanı olarak süpermarketlerden alışverişler yapıyoruz ya. İşte önlüklü efendim elleri poşetli insanları görüyoruz falan. O yüzden sağa sola böyle biraz daha şehir dışı hayata izlerini taşıyan bir yere gittiğimiz zaman işte böyle bir Yemenili teyzenin, kasketli bir amcanın sattığı bir şey bize inanılmaz gibi geliyor. O yüzden tarhanayla doluyor evin. Ne bileyim, biz en son Amasra'dan olur olmaz şeyler yani, hakikaten onu bir şey... nefesini ötüyor. Böyle evde bir özel bir oda yapsam, kara büyü odası gibi bir şey olacak. Böyle orada kurbağalar falan, yarasa kanatları falan aldık. Amasra'da. Orada amca satıyordu. Oktay topa çaldıydın. Niye öyle? Yani tahta kaşık alaydın. Bir de şeyden korkmuyorum. Hayır, sen Hırvatistan'a gittin. Hiçbir şey almadın bize. Aa. Ne aldın? Aa. Ne aldım? Söyle. Aa. Maymun aldın gelirken kendine. Bir kere bile oynatmadın. Oynamayın onu, bozulur. Çok para verdim diye. Ne aldın bize? Hiçbir şey almadı Hırvatistan'dan. Nasıl ya, ben Hırvatistan'dan size hiçbir alacaktım şey... da çok çirkindi falan diye. Bir çok de sanki benim suçummuş gibi ben orada ay çok mu çirkindi hay Allah iyi ki keşke ben sana para verseydim de o zaman da almasaydın falan deme durumunu bıraktım. Ay ama çok çirkindi. Keşke topaç alsaydın bana da Hırvatistan'dan. Hırvat topaç. Hırvat topaçı diye çevirirdim evde. Topaç kadar güzel bir şey var mı? Evde 3 tane topaçım var benim. Hırvatlar topaç da oynamıyor. Hepsi topaç gibi maşallah. Vallahi hiç bir şey bulamadım. Yoksa ben size almaz mıyım ya? Ahşap baktım hiç. O kadar hiçbir şey bulamadım. Ya evde 3 tane, ben seni değil de Oktay'ı eleştirmek istiyorum. Bir insan canlı yayında evde 3 tane topaçım var benim. Ben 35 yaşında adam. Bak, bir ben tane çok topaç. Severim oyuncak denen şeyi. Topaç denilen şey, iyisinden bir tane alırsın, onu döndürürsün. Bu topaç yeterince iyi dönmüyor. En iyisini hemen birinci almada ulaşabiliyor musun? Topaç yapabiliyor musun bunu? Kalite kalite. Yani bunu bu birinci kalite. Ben bunu bir yere yazayım. bakalım daha iyisini bulabilecek miyim diye diye ki o topaç denilen şey alıyorsun. Ondan sonra daha güzelini görüyorsun. Bende de iki tane topaç var. Biri Oktay'ın aldığı topaç, biri de gene birisinin aldı. Daha ağız tadıyla kendime bir topaç bile alamadım ya. Şu hayattan ne zevkim varsa hepsini vallahi bana zehir ettiler. O tip yerlere gittiğiniz zaman bana oyuncak alabilirsiniz. Bak çok net. Benim tavrım şeyim belli. Oyuncak alın. O topaç, zaman şu İspanya topaç macerası sonrasında sana alacağım oyuncak oyuncakları. Oyuncak gibi şeyler. Çok da pahalı olmasına da gerek yok. Sana şiş getireceğim. Git İspanya belediyesine, bu şehrin en iyi topaççısını bana getirin de. Ondan sonra getirsin. Efendim, sana da yosun getirsin, yosun. Yusuf ben sevmiyorum ki. Bürge seviyor. Bana sen bürge demiyor musun? Bürgeciğim bu çok çirkin bir şey. Niye bunu yiyorsun karıcığım, melek karıcığım demiyor musun? Ya benim öyle yenilen şeyler karşılaştırılırsa ben gene zor duruma düşerim. Sonuçta. O yüzden tartışmayı hiç o platforma çekmiyorum. Niye canım, senin son derece Ege kültürlü bir şeyin var platform. Yani. Platform. Ya ben mesela bu yaz beni bir gıda zehirlenmesi bekliyor. Niye? Yani şimdi Bürge ile Ali'nin gittikten sonra benim gene size çok yoğun bir şekilde başvuracağım bir bekar dönemim oluyor ya. Niye gidecekler mi? Gidecekler tabii. Ben sizi günün değişik saatlerinde ne haber abi diye arayacağım gene. Bu sene sen çok iyi davrandın. Niye yine yalnız bırakıyorlar seni? bu sene hem Bürge hem Ali'ne çok iyi davrandın. Hadi geçen sene bir iki sefer onlar uyumadan önce uyumuştun. Hatırlıyorum ama. Şimdi mesela Meksika fasulyesi diye bir şey duydum. Meksika nere, bizim mutfak nere? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Konserve oldu. Konserve. Kahverengi. Evet. O çok güzel. Evet, çok lezzetli. Onu. Çok lezzetli. Bir şey vereyim ben size. İki kutu var zaten. Aa, getirsene. Yarın sabah getireyim. Birer kutu Meksika fasulyesi açalım. Bir taraftan fasulye yiyelim. Bir taraftan yayınımızı vallahi yapalım. Çok güzel. Burrito ben de çok yapayım ben size. Ne yapacağım? Burrito. Burup burup mu yapıyorsun? Vallahi burrito işte. Burup burup yapılıyor üstü. Kaşarlı falanlı filanlı. Yalanlarla. Onun tamam. Yanında güzel burrito yaparız ya. O sek de yeniyor bildiğim kadarıyla. Ama evet, en doğru, kötü üstüne kütür zeytin. Hayır zeytinyağını dökeriz. Maydanoz koyuyorsun. Bir dakika, onu haşlı mı o? Çiğden mi? Çiğden. Haşlanmış canım. Aa, konserve. Hazır yani. Hazır işte yani. O zaman bunu ben zeytinyağı getireyim yarın. Güzel bir zeytinyağında kavurur, sarımsak. Yanına üstüne bir domates rendeleriz. Bak düşününce bulunuyor demek ki bu şeyleri nerede kullanılacak. Yayında boğazımı sıktım. Evet. Elektronik posta gelmiş diyordun. Bir şey diyordun demin. Ne elektronik posta mı demiştin? Evet, mail gelmiş falan diyordum. Ha, Demet Yeniçeri. Açken markete gitme hatasını yapıyorum ben de sık sık. Hiç sevmediğim şeyleri bile alıyorum o zaman. Zor olansa bunları sonradan tüketmeye çalışmam. Evet Demet Hanım, yani o vicdan muhasebesini, bunlar burada durmasın. Atılamıyor da bir şekilde yemek lazım. Mesela konserve balık. Nefret ederim. Almışım öyle duruyor mutfakta. Yani durup duruyor. Son durup kullanma durup. Tarihi de geçmemiş henüz. Mutfağımdaki gereksiz bu gıdayı tüketeyim dedim. Bir kutu konserve balığı tadını almadan yiyeyim diye epey bol miktarda ekmekle yedim. Ekmekle yemek. Çünkü yani işte yabancı bir şeyi ne yapıyorsun? Kendi kültüründe yani ekmekle yiyorsun. Aklımda da Oktay'dan duyduğum şu söz dönüp duruyordu balıkları bitirmeye çalışırken. Şifa şifa niyedir. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Afiyet olsun diyoruz Demet Hanım'a. Cihangir Bey şöyle demiş. Avrupa'da süpermarket gezmek ne kadar keyifli ve damak şenlendirici ise uzak doğuda da o kadar mide bulandırıcı diyor. Doğru. Yani onların tahmin edebiliyorum daha doğrusu. Evet. Ya. Yalnız ben o pazarlara bir girmek isterim ya. Böyle bir asılı o bir o pazarlar hakikaten filmlerde gördüğümüz gibi mi acaba ya? Yoksa birazcık yok, hani böyle daha... Öyle öyle. Yani çünkü Çin sokağı vardır diye mesela. Çin mahallesinde bilmem. Orada dükkanların kapısında o asılı böyle bir kıpkırmızıya dönmüş bir takım hayvanlar asılı oluyor ya. Onları pazardan öyle alıyorlar büyük ihtimalle. Ama canım bizde de işkembeler öyle asılıyor. Kelleler öyle sergileniyor. O şey değil ama adamların işte belgesel vardı. Hakikaten Oktay belgesel de değil. Adam gitmiş orada normal şey pazarına gidiyor. Hakikaten... Ne bileyim sinemada filmlerde gördüğümüz zaman böyle hani filmlerde birazcık daha o tarafı göstermek için mi o tip bir açıyla gösteriyorlar ya. Bize diye düşündüm ama hakikaten pazarların geliri öyleyse. Hatta bir de orada dışarıda yeme şeysi var ya oradaki de evlerde çok bir şey pişmiyormuş yani zaten öyle şey eve sokmazsın ya. Börtü böceği ne eve dışarıda. Eve sokmam ama yerim rahat diyorsun. Ya yiyorlar yani eve sokmuyorlar hakikaten. Hakikaten 5 çeşit ayrı böcek var onları böyle haşlayıp haşlayıp şey yapıyorlar. Bir fare yiyorlar. Yani insan bazen şey diye merak ediyor. Yani, bu kadar iştahla yiyorsun. Bu kadar iştahla yediğine göre vardır arkadaş bunda diye. Bunu şey diye mi? Yani fare alıyoruz mutfakta boşu boşuna dolapta duruyor diye mi söyledim bunu? Ben anlamadım. Midem bulandı çünkü. Bir rahatsız oldu fare. Dolapta iki kutu şey var ya fare. İki kutu. Irmak Hanım şey yazmış. Annem İtalya'dan el yapımı diye bir sürü değişik makarna alıp geldi ama nedense yemedik hiçbirini. Mutfakta biblo gibi duruyorlar. Ya onlar durabilir. Biblomsu şey alınırsa o şeyler çıktı ya. Ben anlamadım. Uzun kavanozlar var ya. Hı hı. İçine makarna koyuyorsun böyle afilli afilli. Cam kavanoz. Cam kavanozlar böyle güzel kavanozlar. Onların içine böyle şey yaptığın zaman yemin ediyorum çok güzeldir. Onları yemesen de olur. O yüzden aksesuar zaten... o mutfak aksesuarı olarak durabilir yani. Ambalaj o yüzden önemli. Güzel şık mutfağına renk katacaksa bazı dolaplar kuru kuru duracak. Mesela tarhana ne kadar çirkin poşetlerde oluyor. Bazı sarma böyle daha otantik çuvalımsı havası var. Ama yanında da böyle şık şık makarnalar şeyin ayrı bir havası var. Şimdi bunu da kabul edelim. Şimdi bir şeyin üstünde sadece kuru kuru bir yazı yazarken Türkiye'deki süpermarketlerde göremeyeceğin değişik bir yazının senin rafında durması insana böyle mesela misafirin geldi. Şeker alabilir miyim? Şurada olacaktı. Orada yok makarna. Ha. Makarnalar mıymış işte bunlar da falan diye. Onun bir ayrı bir havası vardır. Yani galiba. O hakikaten ambalajlar çok etkiliyor yalnız. Hmm. Yani o şeyi özellikle çocukları ben çocukluk dönemimden hatırlıyorum. Mesela beni bala ısındıran şey o ayılı kavanozdu. Yani hatırlıyorum. Aynı şekilde mesela muzlu gofrete ısındıran şey de o işte üzerinde zürafa olan paketti. Çok sordum Ankara'da. Ankara'da şeyler bilmiyor. Benim yaşımdakiler bilmiyor ama İzmir'de aynı dönemde yine salçalı ekmek dönemi işte o. İzmir'de çocukluğunu geçirdi. Biliyordur Ege'de biliyordur. Muzlu gofreti. Üzerinde zürafa şey evet. Olan böyle tabii, ince tabii. Uzun muzlu bir gofret vardı. Aynı şey. Ha çok etkilidir mesela. Aynı şekilde yine son dönemde gördüm içinde bal olan ayı şeklinde şey. Plastik de oluyordu o zaman. Şimdi de onun kapağı galiba. Bir yapış yapış oluyor. Yapış yapış ama öyle ısınıyor işte çocuklar ona yani. Benim de mesela yetişkin olarak bizi çok etkilemiyor ama ambalajda gülümseyen bir beyaz önlüklü adam görünce çiğ köfte alasım geliyor işte o mesela o logo ama işte kafamda. O fotoğrafa dikkat edeceksin, o fotoğrafın altında şeyi yazması lazım. Bu fotoğrafın olmadığı yerden sahtedir falan gibi bir şey yazması lazım. O t-shirt yaptıracağım onu. Çok güzel, çok bir güzel fikir. Veya evimin duvarına asacağım. Hadi yaptıralım ya, gerçekten çok güzel fikir. Ya ben Sen ben o kadarına emin değilim. Sen şey yap. Ben şu konu kardeşini. Müstaki Öztürk veya Müstaki Öztürk. Müstaki Öztürk. Başlasın beni yanlış söylediysem. Aramızda para toplasak, bir döner partisi yapsak, herkes dalından tatsak güzel olmaz mı diyor. Olmaz. Olmaz. O özel şey siz değil. Siz kendi yani hayalinizin peşinden koşun Müstaki Bey. Ben kendi hayalimin peşinden koşayım. Öyle herkes yedikten sonra ben neyle hava atacağım yani herkese? Yani herkesin para toplaması ve döner partisine evet, herkesin yediği bir ortamda mı? Hayır. Hayır. Diyorsun. Tarafını belli et yani. Yani ben Müstaki Bey'in bütün hayallerini gerçekleştirmesi için tam destek veririm. Efendim şu dağın tepesinde mangal yapmaksa sırtımda taşırım mangalı. Ama Müstaki o döneri... Müstaki Bey'i taşısan ya. Müstaki Bey'i taşı bence de. Mangalı niye taşıyorsun? O da bir garip olmaz mı ya? Bence mangalı Müstaki Bey taşısın, sen de Müstaki Bey'i taşırsın. İmkan yok, sohbet imkanı yok. Nasıl yani? Yok? Ben kızı çok omuzumda gezdiriyorum, biliyorum o yüzden. Böyle bir garip bir sohbet kızla oluyor. Sohbet etmeye mi çalışıyorsunuz? ne yapacaksın? At gibi kişiliği niye mi? Yok ya? Niye Ali'nin sırtını alınca niye sohbet edemiyorsunuz? Göz teması olmadığı için mi? Evet, bir çirkin bir sohbet oldu. Ya Müstaki Bey şeydir. Ne tip sohbetler ediyorsunuz Ali'ne? Mesela. Konuşuyoruz işte. Genel siyaset vesaire. evet, ne konuşacağız başka çocukla? Ondan sonra aşkı memnun. Bunlar konuşuluyor. Acaba şey mi yapsak? Bir sponsor bulmaya çalışsak mı sana Ege? Ne sponsor? Et sponsoru mu? Evet. Ya da fark etmez. Bu iş parayla olmaz mı? Yani ya daha doğrusu bir dönerin ya maliyeti nedir? Bir dönerin maliyeti 5 lira falan, ben sana söyleyeyim. Geçen hayır, hesapladım. Bir sorumu yeniliyorum. bir böyle dalından yenecek bir dönen bir şey. Ama onlar böyle abicim 40 kiloluğu kadar var, 60 kiloluğu var, 80 kiloluğu var. Senin kaç senin şeyin hedefin? Hedefim koparmada mı, silkmede mi? Kaç kiloluk? Bench press'te kaç basıyorsun onu soruyorum. Valla ben... kavun, ortama kavun kadar mı basıyorsun? Ne basıyorsun? Dal dönerin kalfından yemek istiyorum. Ya ne kadar bir şey istiyorsun? Ne söyle bakayım. Fiyat çıkacak. Hayalim... Ya ben hepsini yemeyeceğim ki. Benim... Ya arkadaşım ne büyüklükte olsun diyorum ya. En büyüğü istiyorum ben. Hepsini... En büyüğüne sanki bir bizona, canlı bir bizona saldırmış ya, gibi. Ya saçmalama. Hepsini yemeyeceğim diyorsun. Ondan sonra bir en büyüğünü istiyorum diyorsun. En canım büyüğünü... onu ister. O en büyüğünden ısıracağım, gerisini satsın adam. Ziyan şey mundar etmiş olursun. Evet. Olmaz onun. Beni bağlamaz. Bunun ısırdığı yeri şöyle alacak. İki turdan sonra zaten gene eski dönere dönecek o. Benim dişlerim o kadar köpek balığı gibi değil ki orada hard diye ısırıp yarısını bırakayım. Oradan benim belki 3-5 turluk şey bıçaklı şey olur mu? Old kebabıyla başlamak ister misin? O daha rahat, pratik ya. Hazır yatık önünde. Mısır koçanı yer gibi. Old kebabında göğüs kıllarının yanma ihtimali var. Dönerde kaşların yanma ihtimali var. Tabii nedense oltu kebabını çıplak yediğini hayal ettim ben. Halbuki üzerine böyle bir gömlek falan tipi bir şey giyse çok veya böyle bu kibar arada, bir tişört öyle bir şey olmaz. Dinleyicilerimizden coşkulu şeyler geldi. Irmak Hanım, hayallerinizi gerçekleştirmeyi öneriyorum. Kaan Özbeyoğlu. Bu arada Ege abi, ben sana döneri dalından yedirme sözü veriyorum. Oktay ve Fahir abi de gelebilir. Gelmesinler. Pardon da çok özür dilerim. Biz niye yiyemiyoruz ya döneri? Ya size de porsiyon. Bize de porsiyon. Ama kaç güzel porsiyon? Onu netleştirirsin duble, yani. Duble diyor. Ben mesela ekmeksiz... Irmak Hanım çok sert şey... Yemek istiyorum. Yani sert değil mi? Ha Oktay, bu arada senin gofretini göndermiş resim olarak. Ama bu değil galiba. O değil, o değil, o değil. Kim göndermiş? Hangi dinleyicimiz? Kaan Bey göndermiş Kaan resmini. Kaan Bey o değil ya. Üzerinde doğrudan şey vardı. Zürafa şey olan, resmi olan, böyle uzun boylu bir zürafa. Gudük bir zürafa. İnce bir zürafa. Uzun boylu, çünkü bazı zürafalar var. Gudük gudük oluyor. Kısa kısa zürafa var. Boynu uzun ama. Cüce zürafa hepsi diye geçiyor. Zürafaların boyunun o kadar uzun olmasının tek esprisi var. Tek esprisi o çirkin suratlarını insanoğlundan gizlemek. Çok sevimli ya, saçmalama. Bu kadar çirkin bir ağzı dörde ayrılan hayvan olur mu ya? Nasıl dörde canım? İkiye ayrılır. Evet, seçiyorsun. Mesela bu diyorsun, dört diyorsun, o böyle yapıyor. Çılgın. Çılgın. Kurnaz çıkıyor mesela. Ne kadar eğlenceli hayvan ya. Tek dezavantajı var. Konuşamıyor hayvan. Yani kurnazı diyemiyor. Sen okuyorsun içinden. Böyle dudağını kaldırıyor. İç tarafından. Beşir! Ay, evet. Hakikaten şu Beşir'de bir ölse de rahatlasak. Şu zürafaya 24 Haziran'da bir şey kalmadı. Okay. Laflarımı söyleyeyim de. Hı. Boynuz desen boynuz değil. Ağız de desen ağız değil. Dil ne kadar güzel dil. Dil var desen dil değil, bir vantuz desen vantuz da değil. Zürafa çok sevimli hayvan. Çok sen güzel hayvan. Şey yüzü çirkin diyorum ben ya. Ay, bütüne bak canım. Yüzü de güzel arayacağım. Bütüne de niye bakayım canım? Ben zürafanın muhatap olarak yüzünü anlıyorum. Muhatap bütün... olarak. Sen bir zürafanın karşısına geç. Bak bakalım. Bir daha bir düşün bakalım. Neresi? Tam göğüs kısmı falan olur senin muhatap alacağın. Ne, nasıl bakacaksın? Beyefendi, göğüs beyefendi diye bağırıyorum. O da böyle başını diye. Yok yok, bence zürafa çok güzel var. Oktay'cığım, programımızın son dakikaları. O yüzden ben hemen fonumuzu hazırlıyorum ve... Ne? Tahta çanaklar. Onu yarın yapalım ya. Bitti. Aa, artık bugün tahta olmaz. Çanaklar. Yetmez. Tahta çanaklar. Yetmez, süre yetmez. Çanaklar. Süre yetmez. Tahta çanaklar. Tahta Oktay Demirci ile İnsan Öyküleri. Tahta Çanaklar 2. bölüm. Şimdi şey olmasın diye baktım. 1. bölümü kısa kestik. 1. bölümü kestik hemen. Yani ilk çocuğun annesini babasını gördüğü ve siz anneciğim babacığım ne yapıyorsunuz? Sen istersen özet yap. Hı. Geçtiğimiz bölümde. Tamam, dur bekle. Tamam. Hazır. Ben yapıyorum. Previously on Tahta Çanaklar. Anneciğim, babacığım neler yapıyorsunuz böyle? Babaannene böyle veriyoruz yemeği. Böyle veriyoruz. Pis kadın. Evet. Birinci bölümü hepiniz hatırladınız sanırım. İşte bu bölümde kalan kısımdan devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Annesini babasını tahta çanakla babalarına yemek verirken gören Beşir onları yadırgar. Ve daha sonra odasına geçer. Ve isterseniz bakalım odasında neler yapıyor. Beşir! Hadi yavrum, yemeğin hazır. Beşir! O esnada babası Beşir'in odasına girer. Beşir. Efendim baba. Yavrum, ne yapıyorsun? Ben de çanak oyuyorum. Yontuyorum. Ne yapacaksın o yonttuğun çanakları? Siz nasıl anınıza babanıza yemekleri tahta çanakla verdiyseniz, ben de size ileride tahta çanaklardan yedireceğim yemeğimi. Evet. Bir insan hikayesini daha bitirdik sevgili dinleyiciler. Beşir ve Tahta Çanaklar adlı hikayeler. Umarım ki herkes doğru sonucu çıkarmıştır. O yüzden de... Haftaya Beşir ve ağaçta kalan son yaprak. Hayır. Haftaya başka maceramız var. Beşir ve tavuk haftaya... suyuna çorba yok muydu? Hayır, o da ondan sonraki hafta. Beşir suyuna çorba? Hayır. Haftaya Beşir'le... Beşir pasta yapıyor. Hep... Beşir'le hep et mi yiyelim yoksa hep tıraş mı olalım? Hikayesini anlatacağım. O da en az tahta çanaklar kadar etkili bir hikaye. Ses yeterince ekibi. Saç tıraşı mı yoksa... Protein. Protein tozu mu? Hangisini yaparsak daha güçlü bir insan oluruz adlı hikayeyi. Çocuk gelişimine hakikaten de... Köstek olan bir köşemiz daha. İşte dramalar eşliğinde çocuk gelişimi. Evet. O şey çok güzel. O hikaye yeni çıkmış. Beşir bodybuilding yapıyor diye. O çok güzel. Beşir'in kafları gördün mü? Orta büyüklük. Orta büyüklükte ya, kavun derken ne kadar bir kavun abi? Orta büyüklükte 40 ağaç. 40 ağaç kavunu. Ya tıkıyor. Tam kavun derken yani 40 ağaç yani yarım mı? İsterseniz bu evet, süremizi süremizi açtık, kat ve kat açtık. Niye bağırıyorsun ben? Yarın akşam 18 ile 20 arasında yine güzel bir Ankara akşamında buluşmak dileğiyle. Ankara sohbetleri. Nabızdır. Şehrin ve kendimizin kentimizin nabzını tutmak üzere buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kap kap.